الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم سورة هود کے دویم عیسا چباوی کے واقعات تی دا انبیاؤ اول واقعات نوح علیہ السلام دویم بیا دا هود علیہ السلام دریم دا صالح علیہ السلام دا دریوارا واقع اول دا اصل مسئلے سرا دا سورة هود چی اللہ تعبدو الا اللہ لغی تفصیل لے وضاحت تے نورم ورسرا مسائل او احکام بیانی ولیکن رأس المسائل اغا مسئلے توحید دا چی اللہ تعبدو الا اللہ نوح علیہ السلام قدی واقعہ کی با اول جہالت سخاص نظریی ذکر کئی چه هر زمانه که دا جاہلانو دا نظریی بھی بورا چه دا انبیاء پا واقعاتو کی مونگتا معلومی شوی او بیان شوی ناول باغ بیانی یقیناً مونږ لګلې نو نوح علیہ السلام خپل قوم ته نو ویوی چې زو تاسو د پاره یې روان کيم کاران دې پاره راغلی چې تاسو یې روان انی لکم ینه ویوی وتا او په صحابره مې روان قدیم صلی اللہ عنہ دے اللہ تعبدو اللہ اللہ چیز بلچا بندگی مکوئے بلچا تعاجزی مکوئے صرف اللہ تے کوئے تدا طول انبیاء دعوت ولک چردام سلام ونمان اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم زیاری کوم پتا سبحان دې دا عذاب دا غیر وزنه چې دردناک عذاب دې وګوره چې عذاب یوم الیمن تا وګوره ته وایي چې دا معنا دا څه پکار ده چې عذاب دا غیر وزنه چې غیر وز دردناک ده ځکه دې صفت موصوف کړی دي کنه یوم الیمن دواړه یو شانتی دي خو جواب هغه دی چې دې ته جرد جوار وایي دا علیمن اصل کې صفت د عذاب دی دې د هغې سره موافق راوړو په کارو چې عذاب یوم علیمن داسې په کار لیکن ولی علیمن شو ذکر دا گاوان دیر لوی حق دکن تا دی یومن سر پا گاوان کرا رہے دا آگے اعراب یہ واغستو نور دا یومن صفت ندے روزنی دردناکا عذاب دردناکی دی سا جرد جوار ویلش فقال الملو الذین کبرو من قومهیم جہالت شورو شفا جاہل قوم خبر شورو شفا پس اوے اغا مشرانو اغا سردارانو اغا اشرافو ادا گورد اشرافو خبری خوا نوچہ اغا اشرافی ادا سی جاہلانی دا اغا نورو نبستا مابو پس او یو معتبر او سرداران او کسانو چې کفر کړو په قوم ددکی ما نراک الا بشرا مثلنا دایو جهالت چې د پیغمبر په حق کې داغي دا نظریه وا چې دې به بنده نه وي دې به انسان نه وي مونږ نه من چې انسان راشي او هغه یې پیغمبر یې نه دا لومبه جهالت ده نبی نو مونږ تعالی راي نوح علی السلام مگر یو بنده زمونږ په شان دته څنګه پیغمبر ته نشي کې دی ها اځمه نظریه د جهالت پمان را کتبعک الا الذين هم ارازلنا مونږ نو وینو تعالی را چستا مرګرتیا کړی دا چرته معتبر خلقو چلتا عزتمند خلقو مگر اغا کسانو چی اغا پا منکی دیر ناقص دی ارازلونا بعدی الرأیو او بی فکر او بی سوچ خلق دیں داغی فکر نشتا داغی رائی نشتا داغی رائی و عقل وی تا سر و نور گری که دو لیوانی دی منتی دی سپدی باندې فخر کوي چې زما دور امر کړی دریم جهالت تمان را لکم علینا من فضل انوی نو مونږ تاسو لره په خپل ځان باندې صغره والے د دنیا هم د سره صحیحیت نشتا سعود نشتا سمرتبه نشتا څنګه دومره لوی دعوه کوي د پیغمبره زاز لوی دعوه سوک کئی بکاردائی چی اغد آغی وقت سرا خرس ایدل انسان مشهور و معروف شخصیتی مال دولت دیری او قام قبیل دیری استاس و آغا نشتا دی او سلورم بل نظنکم کاذبین بلکه زمون خیال دا دې چې دروغجن یې دا د جهالت خبرې مفسرین ذکر کوي دا څه تفسیر کشاف وایي چې کانو جهالن پیدا ما کانو یعلمون په نور څه نه پوهېدو الا ظاهرا من الحیات الدنیا بس دنیا په ژوند پکان الاشراف عندهم داری پنځبا عزت منسوکو من له جاهن ومالن چې سمرت بابوا سمال بو ور سره اوی به عزت من ګڼل نبی اور پسې وی چې دا مرض په مسلمانانو کې راغلي کما تران په اکثر المتصمین بالاسلام چې ځان ته مسلمانانو مخلي اږي کې دا مرض يعتقدون ذلك ذواقذيه ويبنون عليه اكرامهم واهانتهم او په دغه باندې ته دنیا عزت او بی عزتی غنی لاشه اموزح القرآن کیوئی چه اولی وطا رزیل خلقوی ارازلونا وی لئنهم کانو اصحاب کسب و عمل کاریگر خلقو کانا چاو ترکانی کولا چاو الواری کولا چاو درگری کولا چاو کسبگر خلقو نزیو تذکوی چه دا رزیل دی او اسلام دغه خلق ته عزت منوي چې نبی اسلام وي چې ان ناتيبما کلتم من کسب الایدی بهتر رزق هغه دی چې د لاس خو ګټي مزدورکار خلق په دین کې عزتمند دی او جاهلان وینا تر بادی الرحیم بی عقل خلق سلور اعتراضونه وکړو نوح علیہ السلام داغی جواب کئی و داغی نور جواب رستو کئی چیر اب بندیان یہ خلقم مرگری دی کمزوری دیو خدا دروست ہے خبری چوی دمون خیال دادی چیتا دروغ جنی ہے خدا دی جواب مخکی دکتا دیر خطرناک اعتراض دی چیو سلی تی دروغ جنوی نو بس داغه بیت بارش قال او وینو علی السلام یا قوم ازما قوم ارئیتم خبر را که ماتا ان كنت علی بینه من ربی کچری زم یم زم پداسیو صفا لار باندې طرفا ز خپل ربنا هغه صدا قرطبی وی شهادت ان لا اله الا الله دړي صفا لار که زما دین صفائی زما مسله صفائی یوا و آتانی رحمتا من عندی او را کړی الله مال را د خپل طرف نه رحمت چې پیغمبر جوړ کړي ما مال نو قوت را کړل فعمیت علیکم نو پټکلې شو هغه مسله او هغه عقیده ستاسو په نظر کې وزدا خزمون کار نه دی بینه ده هغه په تاسو پټ شو وزدا چا ګنا ده چې اوس خاپېره کوئی وی نور نشتا دا د نور ګنا شو خاپېره نور نوی نی زکا چه نراوزی کانا دیغا وقتی راوزی چه نور نی یا پریوتی یا لارا قتلین دیغا وقتی دی راشی ہوئی نور کم دی اگوست نراوزی چه نوروی نی نوح علیہ السلام ہوئی چه مسئلہ خو بیینا دا نور دی استاسو خاپی رک نظر خراب دک پتک شو بتاسو باندی اغه مسله انلزمکم وان لمونګه په زور باندې او منو دا مسله پتا سو زبردستی در باندې وکوم وان تم لا کارهون چیتا سو دې لرا بدګنون کی نه زمونږ دغه اختیار نشته مونږ څوک مجبور کول نشو چې وینو سود الله سخونه او تړلې جمعه تراول چې موږ کای کنه کې سبق وای کنه وای نه ذکر سو کول شه او کارته وی قطع دوی لی چې لوي ستوا نبیون کړي او پیغمبر دا اختیار وی چې په زور باندې چا باندې مسلمان ال الزمها قومه نو منلې به په خپل قوم باندې لیکن لم یملک زاگ تدی مالک صرف اللہ دا انبیاء و سرنشت ہے انلزمکموها نلازمکو پتا سبان دا مسلہ و یتا سوزیل ربت گنن کی ویا قوم الہ اسألکم علیہ مالا دا داغی جواب کی چتا سرسشتے ننو پا مونگ بانده غورا نیه نو نا پا مال نا پا ایس نوی نوح علیہ السلام چیز ما قوما کنیشتی نو تاس تخمیلیس ندینی ولی کن نوارم ستاسونا پا دیخ پل کار بانده پا دیخ پل دعوت بانده مال این اجری اللہ علاللہ زمان مزدوری با اللہ را کئی زد اللہ مزدوریم او دا مزدوری با اللہ را کئی لازد چانا غارم نا انا دا بلچا سرشتے بلچا سرسوی زکا دا دی چکم عوض دے نو هغه د دې ټولي دنیا نه اوچت دی نه خو الله سره دی نو بل چا سره دی نو دې جره او ځوان وګر پاله باندې او بلې اعتراض دا کړو چې ستا مرګري ډیر رذیل خلق دی ناقص خلق دی نو دې مطلب وو چې دې ودا مرګري ځان نو شړي همونګه په سينه مرګري کې ګوند قصه پاتې شي هغه وینا وما نبي توارد الذين امنوا نیم زو شړون کې او کسان درا چې مؤمنان دي انهم ملاقو ربهم ذکر دا خدا سے خلق دے چیزی با اخبر رب سرا ملاقات کئی ولی روح المانوی هم اہل الزلفا دا خدیر مرتبی والا خلق دے المقربون اللہ سر نزدیدی الفائزون عند اللہ دا ملاقو معنی دا خدا اللہ بندیان دی او بس دی خو مرگ دے او اللہ سر ملاقات دے خان ولیکنی اراکم قوماً تجہلون اگو تپکپل جاہلان ہوئی خان لیکن منم تاسو لرائی او قوم دیر جاہلان دکا ٹولی خبریم دے جہل لی نو خدا خبر پنو علیہ السلام دیر بدا لگی دلی دا دا مرگرو دا خواه پاک اخپلے سکار نشتا دے چې دا مرگرو دا خبر آگی اکڑا چی دا سے خلق در سر مرگرے شوی چی بے عقل دی فکر نشتا دے ناغا بیا بیا ہوئی ایدما قوما من ینصرنی من اللہ سوک دے چی ما بخلاص کی او دما مدد بو کی دا اللہ دا عذاب نام ان تورتو هم کتا دا مرگری اوشڑم اللہ نامی سو خلاصی گیا افلا تذکرون یا خلقو تا دمر عبرت ناخلے پس نور دا جاہلیت نظریو گورا قرآن دیل نازل شوئے دے چھ دا جہالت رت کی اسے واقعہ نبیانی خوا نیو جاہلیت دا خلقو داو چه پیغمبر سره دا لازم کړی و چې زه سره به د الله خزانی یی خامخا چې کله زمونږه جت راځي نو زوب اور پسې بوجه وړو همونږ له براکې زه سره به خزانی کنه د دنیا ته سره راغلی خو زمونږ ضرورتونه پوره کوي اړوم به ضرورت خو د خوراک سکاک ته د ګېډې غم دی نو خامخا ده سر با ده خزانی یی که نده اللہ خواه ده یو ده جاہلیت نظریه و بل داره چه ده با ده غیب و نخبری ولی که زمان ضرورت شی سی شیکا تپورتا شی و نو چه تپوستی نکو چه ده مسئله هم زمانگا حل شی که نخواه ادری مدادا چه بنده خوبا نی آو بشر خوبا نئی ملک بئی نو اغرد کی نوح علیہ السلام چنا وَلَا قُول لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ زچری تا استادا دعوة نشم کولے چی ما سر دا اللہ خزانی دی ما سر سر خزانی خوال اللہ سر دی دا استاد جہالت تی خواب وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَانِ از دکواری پا غیبو نپوئیگم دا سبا پا کارون نپوئیگم چه زمان دا نظر نپنائی او زی ناورم پا غگونو باندی نما تداغی علم نشتا خان درم وَلَا قُولُ اِنِّي مَلَكٌ او دا چری دعوه نکو ما چه دا اسمان سوک ملائک را غلیم نا بنده ما د خپل ځان نصیوا خبر سره کومه حج سیوا خبر کیا خپل سو کی د خپل حقیقت بیان کړه اموزه القران کې وای لیس عندي شيء مما تقولون تاسو چې سوای ما سره غنښت چې موږ زارا کی زارا کی دا من الخزائن والغيب والملكيه دانشتا ناغيوي تسل راغله وانما من الله علي بالوحي والنبوته الله ما باندې احسان کړی چې ما ته وحي کړی نبوت را کړل فعميت على ابصاركم نستاسو نظر خو په دنیا ده کنه نذاسي دونه خو تاسو نوی نه کنه ها کینه دنیا خلق لاند کړل د دین نه نو دنیا وینه دین نه ویني ولا اقول للذین تذری اعینکم او ذکر نو یما اخی مرګ وروتا چې سپک لګی استادو بسترګو کې دما مرګ لري تاسو د سپک ګوره زداري په حق کې چر نو یما لایوت یوم الله خیرام چې دې تبا الله ورنکی جنت تو ګورو تا وی تداوای د دې په حق کې چې دې جنت لایق ندی هغه ویناز د انشم ویل اوس چې الله وی دې لایق دې زسنګ وایم تا الله اعلم بما فی انفسهم الله ډیر خپویږي هغه اخلاص باندې چې دې پزړونو کې ده او کنه الله ته دې اخلاص معلوم دی چیزی پا دا سی وقت که ما سر مرگری شوی دی خو پوشا کنا چیزا دی پا درونو کٹیر لوی اخلاس دی خوا اینی ذل من الظالمین کدی دا زان نلرکم نزبا پا دا وقت که دا ظالمان خلقنا شمار شم دا خو دا ظالمانو کار دی چه جزان و غریبان شری او لرکی ہے یو دام ٹولو سر لگی کما داوی چې ما سره د الله خزاني کما داوی چې د په غیب کوی کوم زمانه تاسو نه کوي کما داوی چې د اسمان نا نورانی بندر غلیم نورانی او بندنی ما دا ټول سره لې نزبا په دې وخت کې د ظالمانو نشم څوک چې دا خبرې کین قران وی دا ظالمان دي ښا کسو کوئی چی پلانے دا خزانو مالک دے پلاور کے علی حجویری چی دا تا گنج وطا ہوئی پلی دا جبا کی مانا دا رکنا دا تا ماتا چیتا پنجابے کے اور لپس دے خزانی ورکی خلقو لداتا دے داتا خوائے اللہ دے دا دی عقیدی بھی کنا دا ما سره نشته نو څوک چې دا دعوه کوي نو ظالمي یا څوک چې وی زه خلق ته د پټو سيزونو حال ویم او د رکو سيزونو حال ویم نو الله وی ظالم ده دا جوابونه نوح علی السلام وکړو په ترتیب سره پولیس دا د انبیاو فرض دي چې د خپل ځان صفایي وکړي کنه قالوا اويقم يا نوح قد جادلتنا نوح عليه السلام تا موږ سره جګړه جوړ کړې ته جګړه لراغله فاک سر ته جدالنا نو سله ګم نه کنا ډیر جګړه مارل ولي یو خبره او تپره نه خو ده کنا ټول جوابونه وکړو زیات ذکرې جګړې زمون فاتنا بما تعذنا پس روڑا مونتا عذاب چمون یرئی ان کنتا من الصادقین کئی تا درشتن خلقنا عذابم قبول دے خستا دینم ندے قبول دا جہالت دیتوئی نفا قال اوی نوح علیہ السلام انما یاتیکم به اللہ بے شکا دغا عذاب چی دے با اللہ راولی ما سره نه د عذاب اختیار شته نه د ثواب اختیار شته دا خو د الله کارونه د زمانه سره واړې انما یاتیکم به راولی به تاسو ته د عذاب خو الله دا به اختیار ان شاء او پته هم نه لګی چې خو هي شي هغه هر کار الکی چې را دی وشي ان شاء وانتم بمعجزين او تاسو دلا نزان نشي اخلاص توله څنګه چستله کې یو بنده د بل نزان څنګه اخلاصي چستله کې د لا د باد پریباسي نو زمنډ کې نو الله څوک تل کولې تمام نه تاسو دلا نزان خلاصونکي ولا ينفعكم نصحيم اي قوم اس په نظر کی تاسو لازمه نصیحت کلا ان اردت ان انصح لكم کزو دائره دکم چې تاسو خیر خوایو کوم او تاسو فائدہ ولټوم زما دائره دی ښا او اپلا ان کان الله يريد ان يغويكم کچره الله اراده دی چې تاسو گمراه کړي بیا او زمان نصیحت اس پیدا نکی تاسو لخا دا اللہ دا ارادی مقابلہ کی دا بندہ ارادہ خون چلی گی کنا ولی هو ربکم اللہ استاسو رب دین ویلی ترجعون او دی اللہ تبا واپس کلیشن دا یو بحث اوشو دا یو بحث چی دا انبیاء و دا قومون یو بر سر دا خبری وینو پاګې ترخی کلام شورو دې ډیرو کده واقعې نو علي السلام سورې هود کې وکړه دا قدیمین کې پکې یو جمله رااله چې دې ته جمله معترضه وي الله رب العزت ته نبی علی السلام په حق کې خبر او کړه درځې لپاره چې تسلی ورکې چې ګوره نوح علیہ السلام ته حکم ډیره خبره وکړه کنا چې ته باندې او تداسې او استامرګری او دیو ته نه دی ویلي چې تا د ځان نه کتاب جوړ کړی دی ده تا ته ویلي ښه استاد اقوم د نوح علیہ السلام د قوم نه زیات نشو چې دا خبره غی نو کړی او تا ته کړی دا عرب نه دی ام یقولون افترا بلکې وایي دا قوم ستا او دا مشرکان چوی دا قرآن دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا زان نجوڑ کرده دیں قل اوائیو تین افتریتو فعلی اجرامی ما خود زان نجوڑ کرده اب الفرد کچر ما زان نجوڑ کردی نو پا ما باندی باد دی جرم سزار آزی فعلی عقاب و اجرامی عقاب دو سر دی تذی گناہ سزا کو مالا اللہ را کئی کن تا سولی تنگی فانا بری امی ما تجرمون خوز پذی خوش آلے ما چیز بلکل پاک ساکی ما داغی گناہوننا چتا سوی کوئیم داغی گناہوننا چتا سوی ما تیادوئی چی دروغ دی جوڑ کری دی ما نی جوڑ کری شکر دی دین پاکی بخا نموزی حول قرآن کی ہوئی چی تنبیحن چی انن نوح علیہ السلام لم یاتی بی کتاب نیلا قومی دیکھ اشارت جی نوح علیہ السلام کو کتاب نورا وڑکنا چکنی قوم و طویلی ویچی دا کتاب دے زان نجوڑ کرده دا کتاب خو نبی علیہ السلام راوڑه انو ذکر دا طویلی ویچی زان نجوڑ کرده دا و اوحی الى نوح وحی اکلشو نوح علیہ السلام تا آخری انہو شان داده انہو شان داده لن یؤمن من قومکا چی هرگز ایمان راوڑی استاد قوم نانور خلق بس الا من قد امن مگر هغه چې ایمان راوړل دي دا استاد لري ځامن دیو نور بم در سره سوکي فلکور کې دي تاسو خلق دي چې ایمان نه دراوړ کنعان او دا غمور دا ور دا استاد کور خلق دي او یې په ایمان نه دراوړ هر دې مسلې او د دې دین شان دې نو کا هر زمانہ کې داسې الله توحید کړی باز خبر ختم ده. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون بس مغم جن کیږي په هغه کارونو چې دا ستا قوم یې کوي. نو ځکه نوح علیه السلام بیا خیری کړی دی ښا چې وحی ورتول شو چې بعد چوټی شو او خلق نور ایمان نه راوړ او پوښنه نو بیا خیری کړی اسې نه دی کړی خدا د الله طرف نه وته وحی شوی وخا او چې دا وحی وشي نو بیا انبیاو ته اجازه ده چې زړه سپک کی الا من قد آمن وصنع الفلک بعیوننا ووحینا. اے نوح علیہ السلام کشتے جوڑاوا کشتے جوڑاوا طوفان را روان دے نو اسباب گورا اسباب گورا ہوتا جوڑاوا کشتے بے آئیوننا زمونگا پا حفاظت ووحینا زمونگا پا حکم انہی جبریل بتا سرناس تی مصری اگا بتا سا چل خی دا سې جوړاو دا سې جوړاو کنه هغه وو ته طریقه هوا نوح علیہ السلام کښته جوړول ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا. نوح علیہ السلام ما سره خبرې د شفاعت نه کوي په حق د دې ظالمانو خلق کې بس تب نوای چې الله دې بچ کې او دې اخلاص کې دا خبرې ما سره انهم مغرقون زکه فیصله شوی دا حکم شوی دی د دې په غر کې دو باندې مغرقون یعنی محکوم علیهم بالاغراق فیصله شوی ده نو اوس په دې کې شفاعت نسې کیه نه چلی کنه قرآن اشاره کوي دې ته چو گورا دا انبیاء و پذل کی سمر شفاقت وقبل قوم بانده دا خو اللہ سے نوم نکڑه و اللہ تا معلوم ہوا چه دے با ما توس شفاعت کی ادے پا دے خپل قوم دمر مین دیکھا ہر پیغمبر پا خپل قوم دیر مین وچه اللہ منی کی نبیاء و سوکسن شوئے لنکا نکار شورو شو نوح علیہ السلام کی ناستا لرگی ایراؤلو ویسنع الفلکان گورا دا عربیت تقاضا دل تکی دادا چی دا سی جمل راشی کنا چی ویسنع الفلکان چی کشتے جوڑی آغا دے ناس دے کزای والا نندارے کوینو تا دی افدا مانا نا وکانا وسر دے وسکم دے وکانا تبر سره مرادی خواه او نوح علیہ السلام پا خپل وقت کی چکشتے جوڑو لان وکل ما مر علیم لهم من قومه او هر وقت کی با چی تیرے دو پا دبان دے یو ڈالا دا قوم خپلنا سخیرو منهم نوٹوک بے کولی پا دپوری کل ما ذکر آورا چی داگی خنور کار نو کن او دا خو پاکی بیا ډیر ناشنا کارو چی نوح علیہ السلام اس کی ناستو او اراو ترخض یا رواغستو کشتے جوڑی دا او قوم تا دیر ناشناو نو کل بیوتا دا ٹوکی کولی ورپسی چی کنتا نبیین انصرتا نجارن تا خو مخ کی پیغمبر وی نوستر کان شوی دا ٹوکی بیگو او کل بیوی کشتے خوالم دیل جوڑی چی او بی کنا نو بکم دی دا پوچ از مکن چلی ایدان مکڑا واسه دا ٹوکه مسخری بای خان قالاو انو علیہ السلام ان تسخرو مننا کتا سنن ٹوکی کوای پا منگ پوریم فا اننا نسخرو منکم منگ با امتاسو پورو ٹوکی اوکو خوب دنیا کنا پا آخرت کی اگر آخرت زید دنیا کی مسلمان تدا اجازت نہیں چا پورو ٹوکیو کا خنداو کا نا التبور پوری کیا ہو قرآن ویلیو آو قرآن ویلیو چفل یوم اللذین آمنوا سر متوفیفین کے چې فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون راشه وګورن نن مؤمنانو ته او کافرانو پورې خان دي خډیر خان دي دا ول تور پورې خان دي کما تسخرون نوح علی السلام وی مونږ زیاته نکو مونږ انصاف کو چې څومره تاسو خان دي دي ټوکې کړي اقو در پورې کو پتول باندې کما تسخرون دا حق پرستو شان څنګه چې تاسو ټوکې کوئ نو دقه سی به مونږ هم فسوف تعلمون زرد چې پویا وشه میاتی عذابن په حال چا چې راشي او عذاب د غرق یخذیه چې رسوای کی په دنیا کې ویحل علی عذاب مقیم او بیا نازل شي په زبان دی په قیامت کې عذاب همیشه تاسو له په دنیا کې عذاب دی اوم په آخرت کې کشته تیار شو په هغه طریقه چې جبرئیل علیہ السلام ورته وي درې خانی یې په کې جوړې کړې کنه او شکل ولې دقه سره لکه د مرغې د ججورې جوړ کړو دا تا هغه طریقه خور حتی تر دې پورې اذا جا امرنا چرای عذاب زمونږه وفارت تنور او علامات الله ذا قولی واچ په تنور کې به وبراوځي ډوډو دا تنور نه دا یاد په تنور کې وبراو کاته ځکه د خلق ذا عادت څه کنه چرځه کې به وبې په کوی کې به مې په لاندې کې به مې په خوب په تنور کې خوب نه هغه د ور ځای دی خو چې دې کې وبراو کاته نو پوښه یو زه به تنه خالی نه ښه قل نحمل فيا ومنغا وخي جوازي کشته تا من كل ده هر قسم حيواناتنا زوجين اثنين دوا چې جوړه او تویل شي وخي جوازان سره نو چې کوم د انسان په کار راضي هغه وخي جوړ پوری چار ار صبح تباش کنه سوپات نشي نو تاسو چې بیا کوس سین تاسو سره غوا نه یې میخه نه یې بزنه یې ګډنی نو سبا کوي انسان دا خو انسان ژوند دی نن وګوره دنیا کې انن خو خیر لا نور سيزونه وي نو هغه وخت خو نور سيزونه هم نو کنه خو د انسان ژوند د دنیا به ده او خانونه او د غوانونه او د خرونه او د قدینه نه تیری کنه می دا خو یې جو بیا وم په کار راځي روح المانی ویخا من کل نوع من الحیوانات ینتفع به الذین ینجون من الغرق خیر دورا خوبا نئی خوبیا هم ضرورت خوبیئی کنا چکم خلق دا غرق نبچی دا بداغی پکار راضی خام و اہلکا اخفل اہل ام اخی جو کشتیتا دیو بچکم الا من سبقا علی القولم مگر اگر اهل بنخی جیم چې مخکې شوه دی پاغي باندې قول او فیصله د عذاب چې کنعان او دا غمور موزه القران کې وی کنعان و امه دا پکې د نوح علی السلام د کور نه برخه وشو دا بنخی جې ښه و من امن او غسو کو خې جوا چی معنی راولي دا په اهل ک باندې عتب دی ښه الا من سبق بکمین کی بیا فاصل را خرازی بخیر دی عربیت کډیر وسعت څخه ومن امن چاچی ایمان راولین خلق وی چې زور دی ها چې په سونو دی که بزرګونو دی الله وی وما امن ما الا قلیل مؤمنان چر ډیر شوی ایمان نو راولې د سلام اگر لګو الا قلیل قلتم ماده دا تنوینم دا پارا تقلیل دے نو اقوال پا گڈیر دے خو بہتر قول دا دے چنوح علیہ السلام دا غدر زامن او دا غدر وارو خزی او رضی جدا مور باو نو آغا پا کی دقا خلق پا واتتنبونو الا قليل. فقال اركبوا فيها وينوح عليه السلام چې خيجه کشته ته خبراله بسم الله مجريها ومرساها. د دې کشته بٹن نشتا چې په دې رواني کې پیچ بوله تاوي او شترنګ به پکې نه. بس د الله په حکم سره بسم الله نه باذن الله بامر الله بقدرت الله دا معنا ده. د الله په اذن سره او د الله په حکم سره د دې رواني دل دی او د دې اترې دل دی مجريها ومرساها. ان ربي لغفور رحيم بشكر رب زما بخون کې مهربان. وهي تجري بهم في موج كالجبال او کشته روانه وا په دې خلق باندې په داسې چپو کې چې بشان د غرونو وي توبه. نو کشته په بدله کې سپیا کوي اخوا دې پاکوله کلا پلا کړه دې پلا کلاو پکې وبو کې دنهم لاړه داسې جوړ کړو ها په یو غر کې ځو نه کنه روانه وا فی موجن کل جبال دا الله کار دی دا الله شان پیغمبر دې پکې او سره خپل خاندان دې فیملی. نو بس دنیا خود سختو دنیا وی جیل دے پار دا مومن کا نا جیل خو بلا بیاوم خید کل جبال او شاہ سے بوئی مضح القرآن کی فی جوف المائی گورا غوی دنو بوکی کا سم کا تید مئی پشانتے ولی یغشل جبال والاشجار غرونے پٹکڑیو ونے پٹکڑیوی فلم ینجو شیعون اشیت نو پاتی شوی حتی تیور مارغام تیم نو بچ شوی ولی اللہ نو بچ کولنو زکا اجی کشتای بچ کولنو بچ شوی او پکی لکدم ایروانو ونا دا نوح ابنو آواز کلو نوح علیہ السلام فدغا وقت کی چکلا کشتای تخوتو پلزیت ایواز کرو کنعان تا وکان فی معزل او دے دپلار نا پا ڈڑو پی بدین کی جداو نرا تخوالا نرا تکنا فی معزل ندغسی ام جداو تینا و پا دین کی ام جداو تینا و پلار تے پتا نشتا گورا دغیب و حالی و اللہ تمعلوم دخوا پلار تے پتا نشتا و لیگا چالاک با پلار سر امراتو از پلار سر خبری او دا بیکن اپا زلکی از نور و اغی نور و سر او خواب از اغی پیدا گمانو چگن دے پا دین کم زمان مرگر دے پا دے دے اندوان و کافران و سر اسی کینی را کینی دا خویی کنا نمان آیا او دادا فی معزلن و دے پا بیر تا دی کشتینا نزو تاوازو که یا بنایر کم معنی ای بچی ازما کشتی ترا خیجمون سرا ولا تکم معل کافرین او نن دو کافران مرگرتیا نکو مکو گرد نن خو پاگی عذاب رازی تا معنی کی روح المانی چه انما ناداهو لینو کان ینافقهو دو سر گرم منافقت کو ذن بیغه سره په ایمان کې بار سکچ فزنن انه مؤمن نوح علیہ السلام اذا مؤمن دي او اختارو كثير من المحققين دا محققين خبر ده نو څه شکل په منشته دي قال او کنان په جواب کې پلارتا ساوي لا جبل يعصمني من الوان زبا پناہ حاصل کم دیو غر سرانو بچ بکی مالر دوبونا گورو تا داد مشرکانو کار دیخوا نو یو اغا اسباب دی چه اللہ رب العزت جائز کڑی دی پو دنیا کی داغی نبا انکار نکے کنی کفر دی دا اسباب انکار کل کفر دیخوا هغه په استعمال کې راولي او په الله وتوکل کوي. دې توکل وي ښا چې کوم اسباب الله پیدا کړی تداوی نه کار اخلي انور داوي چې الله په دې کې سنشت دي زما پتا یې اعتماد دي. نوح علیہ السلام کشته سبب دی چلا پیدا کړي د اوبو د پاره خلق پکې وګوره دنیا کې دا اسباب دي. نوح علیہ السلام دا اسباب نه کار واغستو او اعتماد یو د الله په ذات باندې دي ته توکل وی ښا اصل توکل دار. او کنعان دا اسباب نه کار وانه واستو اسی وی بس ما بچ کی نه لګد داس دا غو توکل نه دی دا غو تعتل له او تعتل له کفر عقیده ده چې سشته نه او ته الله مالک دی سشته نه او دریاب مخه ته دی ته بس پوری وزن بکارن گئی ښا زما وی په الله توکل له دا ستا په الله توکل نه دی الله خو یې اسباب وګور نه له پوره وځي بغیر د اسباب نه څوک کار کول شي. ها انبیا چې دي دغه معجزې شته ا معجزه هغه ته وی چې هغه کې اسباب او تاجت نه وي. بس نبی علیہ السلام معراج ته لاړو سو سره اسباب فنو کړه دغه سلار ناخذ انبیاءو کار دی یا کرامت د اولیاءو د صحابه کرام ښا نور اولیاء نشته دغه بس چریب روم تا یو ملک تتلو او مخه ته دریابو نا امیروي چې اسونه په ورغورځوې چې ورغورځول نو بس تر پندو پندو پورې براتلې نور روان کنه دا ځان لشه ښا اگر توکل چا کې دی نو کنعان اسباب تنګوري او ازماله غرب مال پناي راکې نو الله وي چې غر خو سبب نه دی. ما خدای نه دی ویلي چې په غرب بچ کېږي ما او دا ویلي چې په کشتو باندې په جهازونو باندې دا د اسباب دي. ردی کې تعلیم شو چې نوح علی السلام د اسباب نه کار واغستو الله ول نجات ورک او کنعان د اسباب نه کار ناغستو علاق شو او بلکې شرک یو کو چې تا بچول شي څوک بغیر د الله نه او مشرکین خوې دي ته چې هغه په غیر الله باندې اعتماد کوي کنه حضیو جنت ماجیدی لکی چه سفینتو من الاسباب اللتی لا تنافی التوکل اول ایواء الى جبل خارج عن الاسباب مناف للتوکل شرف علی تانویوی قال اوینو علیہ السلام لا عاصم اليوم نشتے بچ کون کے نروزی من امر الله اذا الله عذابنا الا من رحم مگر هغه ذات چې رحم کوي په خلکو هغه په مینانو باندې رحم کوي کنه نریب بچ کوي کنه ته څنګه وایې چې زه بچ شم کدا عاصم معنا دغه شی بچ کوونکې رزمر رحم معنا ودا شی چې هغه څوک چې رحم کوونکې دی او کله عاصم په معنا د معصوم راځي لا عاصم اليوم نشته بچ کی دن کې نن ورځې د الله د عذاب نه الا من رحم مگر اوسوک چې الله پر رحم کړی نو مرحومین مرحوم به بچ کیږي. دی خبرې کولې هغه ته راضا او دی نه فحال بینهم الموج را لا پمیند دی کې یو چپد طوفان فکان من المغرقین نو ګرځې د زید نوح علی السلام د غرکی دن کو نه لاس و توان چول شو خلق د ذول سکال بیړه رو باسي او خپل زیوم بچنکو فکان من المغرقین هر څومره زمانه چې طوفانو کشته روانو سوي شپږ میاشتې وقیل او ویل شو یا ارزب لعیما که ایز مکیم او براکا گا و یا سماو اقلی ایز مانا او ببن کا وقیز والماو او چکلی شو او با وقیز اولی رو رو دا غرون و سرون اخکار شو رؤوس الجبال و قضی الامرو او کیل ختم شو اللہ فیصلہ ختم شوها واستوت علی الجودی او کیناستا کشتے دنو علیہ السلام فغرد فلسطین بعد ما جرت ستتا شہرین وقیل بعدا للقوم الظالمین اویلشوم اللہ طرفنا چہلاکتی قوم ظالمان اللہ دا قوم او مقولی حلاک شا دا ظلم پوجا دا شرک پوجبان او شرک سره ظلم مرګره کنو هلاک شو شرک سره چې ظلم نه مرګره نو نه هلاکي خو چې ظلم ور سره مرګ ظلم ستوي بنديان وباند بنديان تنګول او بنديار لزرار ور کول او شرک خدای له چې الله ز حق خلاف کوي الله حق نه مانی او الله خو مستغنی بادشاہ دی هغه په خپل حق دور چا سره هغه نه کوي په چې کله بنده ته دل اسواچو عجز او غریب او مظلوم ته دل اسواچو بیا دې نه پریږي ځکه ظالمین یې وه نوح علیہ السلام حیران شو ډیر فکرمن شو چې ما سره خپل وعده کړی و چې وا اهلک ستا اهل با بچکو ما او دا کنعان خو ما تا معلوم دی چه زمازیه دی از ما اهل دی تو چه دی سنگا بچ نشو نو انبیاء سوال کئی کنا دا اللہ نا دا حکمت دا معلومول دا پارا چه اللہ چه صدی اکڑا نو خدی اکڑا دا ما پیس اعتراض نشتا خوزا حکمت معلومو ما چه تناقض را گئی چه تاویلو چه اهل با دی بچ کوما و اهل می بچ نشم نو اللہ دی حکمت بہتر دادا بنا دا نوح ربهو آواز کرو نوح علیہ السلام قبل رب تن فقال وی ربی زما ربا ان ابنی من اهلی دا زی زما خو زما دا اهل نده ما تا معلوم دا او تاویلو چه زبا وإن وعدك الحق أوستا وعده خو رشتیاي کنه او وعده دغه چاهل به بچکو وان تحکم الحاکمین او تا غزاتی چې د هر چا نه زیات بهتر فیصله کوونکی زستا فیصله بهتره ګڼم په دغه اعتراض نکوم او په دې حکمت نه کوئی غم چې تاسو چلو شو وز اقا خبره چې مونږ مخکې ویلو ښا او مفسرین ویلو چې دې زینو علی السلام سره چل ولکو او منافقت کې وسره چلیدو او هغه علم نو چې دې غنې کافر دي خو وز دې سره وی کې نه پاسې له کدي سره مکه نه پاسا دا خو کافران دي اپدې ګمان کاو ښا دا معنا کوي هر ځای کوم پس کلیان نو کان عنده مؤمنن فی ظنی ولی اذ محال ان يسال هلاك الكفار ثم يسال ان جاء بعضهم اذا سمرنا دا کلنا خلاف خبر ده چې په لخنو علی السلام خیری وکړي چې ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اے ربا مپری دی پدیز مکبان دی کافرنا یو کور مپری دی طول حلاکیم ابل پل دزیل پارا تپوس کئی تو پتاو تا نشتا جی کافر دکنا کنی تپوس بے اولی توفا قال اوی اللہ یا نوحو انہو لیس من اہلک اے نوح علیہ السلام دا زیستا استاد اهل نه دي یعنی تا سره په دین کې نه دی مرګر کنه دا غستا ګمان په دبان چې دې زما اهل دې ځکه چې ما سره په دین کې مرګر دې خو دې ستا سره په دین کې مرګر نه دې نو ستا اهل نشم ولې نه دې انه عمل غیر صالح ځکه دې خاوند داسې عمل دې چې ډېر باطل دې دا عمل خو باطل دې دا عمل خو برباد دې رزق دې استاد اهل نه نشي کېږي ها انه عمل امام رازوی زو عمل باطل خو غزو چې لري شو عملون دا په ځای قائم شنو دا غیر ادواس دا عمل نه کار دې دا عمل تبا برباد دې دې استا اهل ذکر نشي کېږي رزقان فسرین وی پتہ لگی دا چې اهل د نیکو خلقو څوک دي چې غي سره مرګري په دین کې هغه اهل دي او چې کله داغینه خلافی باغیانی لو پرانی بدمعشانی نو کله ډیر د نیکانو خلقو اولادې فقیت اولاد د نیکانو خلقو نه وي هغه اهل به نه وي وته او صاحب د کشاف وی چې هذه الايه تدل على ان العبره بقرابه الدين ايات په دې دلیل له چې خپل ولی د دین ده ته چې خلق ته پهلوان وې او اقربا او ته وینو دا د دین په وجبه وې لا بقرابه النسب دا نسب و قرابت نه دی معتبر په دین کې ښا ولی کدا معتبر وینو دا نسب قرابت د نوح علی السلام او د زی وکنه هغه وی دا زمازی دی نو قرابت د نسب خو ثابت شو او الله رب العزت سوی لیس من اهلک لیس من اهل الله رد که کنه ښا کما نفع الله تعالی انه لیس من اهلک دا نه دی معتبر په دین کې ښا دنیا کې معتبر یا خو دنیا پرست کار دي ولا تسالني ما ليس لك بي علم انو عليه السلام زمانہ داسې سوال مکو چنيتا لر علم داږي په صحت او په نصيحت باندې چر دا سوال د الله نه جائز دی او کنه دي چې کله شک پیدا شنو هغه سوال مکو اگر کوا چستا یقینی چې دا سوال د الله نه جایز دی وګورستا یقین نوستا د خپل ځی په حال کنا او خبره مشکوکه و کنا نو ما نه وځي خبره سوال نه کوي چې علم دراشي نه لبکه ها سوال مکوا دا خبرې چې نی تعالی ر پاره باندې یقین انی اعذکم انو علی السلام زتا باندې ساتم زتا بچکم دسنا دې خبره نن تکونا من الجاهلین چې څنګه ته د جاهلانو خلقو په شان زتا بچکم د جهالت نه نو چې الله بچکې نو هغه بچی کنه ها هغه ته نسبت د جهالت نه دي شوی اعذو کې معنا د منع پرته ده وعذ کې معنا د منع سر راځي ها منکم دې دي دا د انبیاء شان بیان کو او د انبیاء عجز بیان کو چې دا غي په خپل اولاد کې اختیار نشته دی ابل دی وی چې دا مسله ډیر د په خوان روانه ده چې د انبیاء په خاندان کې کفر کیږي کنه نو بل بته نسوک بچي روح المانی دا معنا کوي چې الله غمنې کو چلا تسألني فيكون النهي واردا في مشتبه الحال لا نهي چوي دا ته په حق دا چا کې چې دا حال مشتبي وي پته نه لګي وته ها ابي اوي ويفهم منه حال المعلوم الفساد بالطريق الاولى اجب يتا ته معلومي چې دا کافر دی او دا بي دي نه دي بیا خو بالکل سوال نه کوي چې دا هغه چا په حق کې سوال نشي کېدی چې دا حال مشتبه او مشکوک دی چې بیا معلوم الحال خو بیا بالکل دا سوال نه کوي دا حال د ابراهيم عليه السلام مو کنه خپل په پلار د پاره دعا ولې وخته ځکه هغه ته خپل پلار حال مشتبه و چې دی لایق دی کنه دی سوال یې وکړه قال رب اني اعوذ بك ونو عليه السلام زما رب از پنا غواړم ستا په ذات سره ان اسالک ما ليس لي به علم د دې خبرې نه چې سوال وکما د داسې یو خبرې چې نیماله پاغې باندې علم بار بار وی ښا چې نوح علیه السلام علم نو د خپل زی په حال باندې په خپل وی مالې صلیب علم قران وته وی مالې سلکبی علم ویلا تغفر لی کتب خنون کی ماتا وترحمنی اور رحمن کی پما باندې کوم من الخاسرین شم بزو دو ذلیل خلقنا در دعا عذاب دی ښا خدا نه چې د انبیانو نه ګناه شوی خدا دعا آداب دي چې ته وایې چې رب اغفر لي وارحمني دا وایې کنه انبیانو ویل لا تغفر لي آدم علی السلام د قصویلو دې دا نه معلومي چې ګناه ته نشوي نه در دعا آداب دي قیل یا نوح اهبط ویل شو د الله طرف نه چې نوح علی السلام اوس کو سیازم کتان بسلام مننا اوس به امني او ظالمان ختم شو ښا او سلامت یا سره زموږ طرف نه برکات علیکم او زموږ طرف نه ډیر برکتونه ای رحمتونه ای پتا باندې هم وعلى امم ممن معکم او په داسې امتونو باندې چې پیدا کیږي والا پیدا ندي دا وسو کې چې چانه پیدا کیږي ممن معک دا هغه چانه چې تاسو رب کېشته کې ناس دي دینا دا سام حام یا فس دا دری زامن دنو علیہ السلام دا دین با امتون پیدا کی نو پاغی امتون کی با بعض امتون ای چیزا پاغی رحمتون کم برکتون کم مومنان یاد دخوا طولنا و اممن انور امتون بی سنمتعهم قلیلا زبا دنیا کی سفیدی ورکم دیلا لگیم سنمتعوهم پیدی بولوار کم سم یمسوهم من عذاب علیم بیا بورسی دیتا زمانگ دا طرف نا عذاب دردناک گرد کم وقت نیو تا خبر اوکلا زکا منگوائیو چی تقدیر شتا چی اللہ دنیا دا پیدا کی کولو نمخ کی چی سوک پندوز درکال حدیث کرا دی دا هر سلی کلیو دا هر سلی ذکه وی چې وعلى اممن امتونکم دي مم ماکا او دې ده کې کعب قرزی وی چې دخل فيه كل مؤمن ومؤمنه الى يوم القيامه فدې اممن کې هر مؤمن نارینه او زنان را لتر قیامت پورې ښا چلای و برکات علیک و علی امم هر مؤمن هر نو زرانا د دې برکات دلان دراله تر قیامت پورې کشاف کوئی ابن کثیر نقل کوي ښا تلکا من انباء الغیب دا چې بیان شو واقعې د نوح علی السلام دا د غیب واقعات دي از دې نه هیڅوک ندي خبر یا الله ته نه خبر نو دا تتی نسان خبر شوی پیغمبر تاوی نوحی آئی لے کامنگا وحی کو تا تا دا دی واقعاتو نو چی تا تا وحی کو نستا نبوت حق شو ستا رسالت حق شو تصدیق دا رسالت ما کن تتعلم وانتا ولا قومک من قبل هذا ہاں کل چی دا واقعات غیبو بیا پی تا نپوئی دی تا خوب غیبو نپوئی گی اوز خود غیبو نرووت کنا اوس ټول دنیا خبر شو ستیوم خبر شو ټول خلق خبر شو دې توس غیب نشي ویل او چې کله غیب وو نو ته نه خبر ای ما كنت تعلمها نوی تای پیغمبر پاک چې په دې په واقعیات باندې ته نو قوم ستان من قبل هذا مخکد دې وحی کولونه ها په واقعیا کې سماره سودا فایده سودا دادا فصبر دامت تا ته کوم سبق حاصل شو چې صبر کوا ستا صبر حضور نه نوح علیہ السلام نه نیم سو کال کړو نو ته هم صبر کې فصبر تا ته دا حکم دفا ان العاقبه للمتقین یقینا کامیاب انجام خیستا عاقبت متقیانو دے ذکر امام رازوی فیه تنبیحن علی ان عاقبت الصبر النصر والظفر والفرح دو صبر دامی وی دی خواه یہ صبر میں وقت وگئی کا نا پڑے نشی خدای چی نصر او ظفر او فرح خواه دا اللہ مدد رازی غلب رازی خوشحالی رضا کما کان لنوح وقومی دا ویلا آدن خواهم هودا لگلیم آدیانو تا رورد دی هود علیہ السلام دا دویم قومو کو قوم دنوح علیہ السلام پسیم عدیت اللہ هود علیہ السلام راولی اقا مسلو قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو وی وی ازما قوما اللہ یو گنے امام بغوی وی معالم کے وحد اللہ اللہ یو گنے ابن کثیر وی آمیرن لهم بعبادت اللہ وحده لا شریک له ناہین لهم من الاوسان التي افتروها یعی کنیو مالکم من الہین غیر و نشتیستاو دپارا اس حاجت روا بغیر دالانا ان انتم اللہ مفترون ہون دا تاسو چو تا حاجت روا وائے دا تاسو زان نجوڑ کری دی دا حاجت روا نشکے دی نیتار مگر دا زان نجوڑ ان کی یا قومی لا سلکم علی اجرام اے قومام دا خبر طولو نمخ کی واو رہے ہیں او کنو اسه نه چې بیا وای چې دې زمونږ نه سوالي اے زمما قومه نه غواړم ستاسو نه په دې خپل مهنت باندې په دې خپل دعوت او خدمت باندې سمال او اجر نه دې اجر زمما مگر په غزات چې دې پیدا کړم افلا تعقلون تاسو دومره سوچ نه کوئ څنګه سوچو دیو انسان د نیک او د بد مین کې فرق څه دی قران کې دغه دی چې ستا خیر خوایي کې او ستانه سغواړي نو دا نیک دی بسې بس دې کړه ته پوسټایت او چې دا پکې نه وي دا غنه تخته بیا ځان ساتل دی نو سوره یاسین کې هم صاحب یاسین ویلو کنه چې اقوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون اے قوم دا سے خلق تابداریو کہیں دا سے خلق دنیا کی کم دے پیدا کی شکر نو باس ہے چی خدای دے لپس مقدر کلو دا انبیاء دا اصول لکھا چی خلق مخ کی خبر کی چی گورے پتا ما نیما یری گئے ما بولی چی تما سوک کئی کنا دا غنا سوک دین نشیز دا کولے داغه نه څوک پیدا نشي حاصلولې چې چا کې تما او اسري کنه هغه دین کار نشي کولې نه د اجر زما مگر په غزاد چې پیدا کړې مان دومره سوچ نه کوم ويا قوم استغفروا ربكم اي زما قومه بخنه غواړي د خپل رب نه ډیر ګناهګار یې نو اول بخنه ده هر څوک چې دین ته راضي اول نو بخنه بغواړي چې الله ډیر ګناهګار و ثم توبوا الیه بیا همیشه رجوع که الله تا بیا گناهونه کوي ګوره توبه پښه چاو باسه کنه نو د استغفار ثمرات کوي یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ بووری پتا سبان دی باران وقت پو وقت تا دا قرآن مجازات تی نو دی کسوک سوی لیشی گورا یرسل السماء اسمان بدر باندی رو گردی نا اسمان نمرات باران دی کنا دکه یو بر سره گاون دی خوا دلتا هم دا جوار علاقه دا اسمان دا برین باران کی کنا خوا دیتا مجاز وی مدرار دا مانانا چه واس هر وقت او تبایی کی گی وقت پو وقت وقت پو وقت ویزدکم قوتن الى قوتکم زیاد بکی تاسو لرا طاقت و سر دی موجود طاقتنا مال باوم دیر شی او قوت باوم دیر شی ارس با ولا تتولو مجرمین او ماوڑے دا دی حود علیہ السلام نا جرم کون کی ددن انکار مکو قالو اوی قوم پا جواب کیا حودو اے حود علیہ السلام ما جئتنا بی بینتن تا خمونگتا سا معجزہ نظر آوڑی پیغمبرانو سر معجزی کنا تا خمونگتا معجزہ نظر پیش کری یو دا مانا یا نیرا غلی مونگتا پس واضح خبر وما نحنو بی تارکی آلیہتن عن قولکان مونگا نشپری خودے اقبل خدایان استاد خبری او استاد مسئلے و دعوت توجینا استاد آمت لبی کنا مونگ نشپری خودے نو فسرین ہوئی که دی چی حود علیہ السلام معجزہ پیش کری خودی دا عنات توجینا ہوئی خوا انما قالو دا خبری ولی اکلا چی ما جئتنا تا غصن زیرا ولی لشدت عنادهم او لفرط عمائهم یا بطیر قمقلن عن الحق وعدم نظرهم الى الآیات فی الآیات معجزات دانه دی اسمان تاو گوراز مکی تاو گوراز دی پا دی کی فکر نکو روح المانی خوی منگ اقبل آلیہ نشو پر قوز استاد خبر اما نحن لکا بمؤمنین نوی مونگا استا پا خبرا یقین کون کی ها دا خبرا تکو دا خبرا تکو او دا بالکل رشتیا دی دیوی خوا این نقولو مونگتا تنور سنوائیو خوا این نقولو مونگتا تنور سنوائیو بگر صرف دا الا تراک بعض آلیتنا بسو مگر دا چی رسیدلی تا تا باز خدایان زمونگا پا ضرر سران دا خبروی ممانی خواه چی تا تو دا بدی ردی وی تو زمونگ دا خدایانو سپکا بیانه او دید لٹکر در کلی دا پا دماغوی دل اثر کلی دی تا تزک گڑی وڈی خبری که خواه کورا مشرکان دا حال اقلو آلیہو باندی خواه ماناکی مدارکم امام راضیم انک شتمت آلیہتنا تا زمان دی خدایانو تا کنزل کری دی فجعلت کا مجنونا دیوانے کری و افسدت عقل کا عقل دل خراب کری بجنون و خبل داو گرو او دا داغا وقتنا دا خبر پا میراس کرا روانا لکھا چکل با موحدین دنیا کے توحید خبر کولا او دا شرک رد بیکاو نو دی مشرکین و دی بت پرستو قبر پرستو باوتاوی چی گور زیب وی دی پوری ملی لگایا گور خلبا دی کاغشی او داوی دا خدای نازولی دی از براق خواندان دی استا بلا خبر نشتا بید دینا نوی علا بصبر شی دا خلد لکاگا کی الا تراک بعض آلیتنا بسو رسیدلی تا اباز آلیہ ولی ہوئی تکا دا مشرکانو پا دی آلیہو کی اغیی دو قسم منلی دی سوی پا کدازی چی اغیی لک صبرناک دی سارو دی اصدازی چی اغیی دیر غصا اور وقت کدازی نو دا اغیی چا تا تا نقصان رسول بسو انی قالاو یهود علیہ السلام انی اشہد اللہ ز اللہم گواکم تاسو تا واشهدو او تاسو هم گواشه انی بریم مم ما تشریکون چې زه بالکل بیزار یم دا هغه الہ او نه چې تاسو الله سره شریک وای زنم انم کار ده ته مخه نو الله څنګه ځان سره گوا کو زکوی لئن شهادت اللہ علی البرایت من الشرک شهادت ثابتت دغا شهادت دا اللہ خو طول اسمانی و کتابو نو کشتا او دغا سید طول انبیاء تین سورہ لعمران کی راغلی و تلس سمایات کی شهد اللہ انہو لا الہ الا ہوا اغیادی کنا زبې زارم داغنا چې تاسو شریک وای من دوني بغیر دالانا فقی دوني جميعا ټول زما په حق کې څه فیصله وکې چې څه کوي بس ثم لا تنذرون بیا ماته مهلت مرا کوي انی توکلت علی الله ربی و ربکم زه زکه خبره کوم او کول شم چې ما اعتماد کړو په الله باندې چې زما رب دې استاد او رب دې ما من دابتن الا هو اخذن بناسویتها نشتے پا دنیا کی او زندہ سر دساشے مگر اللہ نیون کے دے غیل را دسر کنڈینا مطلب سدے ہر شے دا اللہ پا قبضہ کے دے بس اللہ دا قبضے نصبار نشتا دے اخذن بناسویتها ناسویہ سر کنڈیتا ہوئی تندی باندے چی دوی اختو کما مشورای کنا اغیتا ویلشی او قرآن دا عرب دا محاوری موافق را گلی دا عرب دا محاوری دا چکل آغی او صلی اوینی چطول خلق وقبل قبضہ کی راوست دا اسو غگ نشی کولی نا عرب بوی چناسویتو هاز القوم فید فلان د دې قوم ارسو د دې فلاني په لاس کې دی ښا قوم پرې ده هغه ورشه د دې ارسو هغه په لاس کې فی ناسویته ناسویته هم فی ید فلان دا خو یې ټول هغه په قبضه کې دی نو ښا دا محاوره ای امانه دغه کې مفسرین امام رازی امام حیوان الا هو تحت قدرته و قهره ومنقاذ لقضائه وقدره هر حیوان انسان کو نشی قابو کولے خو اللہ ازما پا قبضہ کرے ان ربی علی صراط مستقیم بے شک ازما رب چی دے یو معنی پخپل بیان کے و پخپل دعوت کے دیر پہ انصاف دے اگر قائمم بالقسط معنی دے على صراط مستقيم ډیر په عدل او په انصاف الله سره ظلم او زیاتی نشته او دوی معنا بشکر رب زما غذات تعالی صراط مستقيم چې په سید لار کې دې کوڅو په دې لار لړنو ور سره ملاقات وکړه علامه ابن قیم معنا کوي على صراط سما على الحق لا يعدل عنه من سلكه يلقاه اگر په حق لار کې دي چې څوک په دې لار دینو خطا کیږي بنا رسی بوته ها یا به شکر اب زما بیانون کې دي د سیده لارې پین تولو کتا سو مخړه وې اقوم فقد بلغتكم ما ورسلت استا ما ورسلت بي لكم اغا دینو اغا احکام چیزرا لیکلے شیم پاگی سرطا استا ویستخلیف ربی قوما غیرکم اولا تا خسگرانا ندا تاسو بلری کی بل قوم براول عباد بکی رب زمایا و قوم بغیر ستا سنا ستاسو پزے باندی بنور راول ولا تضرونو شیعان او تاسو نقصان نشیور کولی دا اللہ دین تازرہ ان ربی علی کل شیء حفیظ بے شک رب زما پار سبان دی نگہبان دی ولما جا امرنا کل چرا عذاب زمون نجینا هودن والذین آمنوا معه بچ کومنگا هود علیہ السلام او کسان چیمان را وړو د سلام برحمت مننا په سبب د خپل رحمت سره هم بچو. اشاره کوي چې اسباب شته دي ټیک د ایمان او عمل کنا خلاوی چې زه سکوم نو د خپل رحمت توجه نه کوم دغه خو اسباب دي. اصل علت د الله رحمت دی. یو دا معنی دویم دا دی چې دا رحمت یدی ایمان تویل دی. رحمت سشیو دا دی خلق و ایمان دا دی مومنان و ایمان دا غی پوجم بچ کنو خواه ونجینا من عذاب غلیظ سنچه دنیا دا عذاب نمی بچ کرل مثلا نچگن اخرت کیو پی عذابی نا بچ میں کرل دی لرا دا عذاب غٹنا چا عذاب دا اخرت تیم و تلک عادن او دغا چه حلاک شون دا عادیان جحدو بی آیات ربیم سبب اگورا موی خیال کوئی خواه چه بل سبب نشتا آیات آیات دا آیاتون تکذیب آیاتون انکار انکار کرو دا آیاتون دا خپل ربنا واسو و رسوله او نافرمانی کرو دا پیغمبرانو دا اللانا واتبعو امر کل جبار عنید اور وانشیو په دنیا کې په امر او پر رائے داری او سرکش او عنادگر دغی پسی شی کبراو پسی رؤساو پسی دنیا نوغی پسی حلاک جبار او عنید خواه دار زمانه کی گنا او پیغمبران پری خودو و اتبعو فی هذه الدنيا لعنتا ولا قول شوف دی پسې په دې دنیا کې لعنت تسوک نم اخلی نو لعنت په پیوای او یوم القیامه او کله چې ورځ قیامت شینو اعلان بوشي الا خبردار ان عادن کفروا ربهم عادیان کفر کړو د خپل رب انکار کړو الا بعد لعادن قوم هود خبردار هلاکت عادیان لرا چې قوم هود علیہ السلام دې تقبل عادیانو مشتقوا جدا دي ابراشی دې درې مواقع د صالح علیہ السلام دا درې واړه د اصل دعوی سره وي ځکه هر یو کله لفظ راوړي او موږ لګلې او سموتیانو ته رور د دې صالح علیہ السلام وی وی ازما قوم الله یو غنه یا قوم عبد الله ما لکم من اله غیره یو غنل سمت لو ینه نشت استاو د پار بل حصو حاجت روا مالک بغیر د الله نا نعمتونو تخی ځکه دعوت دا طریقې دي کنه چې کله ترغیب ترهیب دا طریقې په ترغیب ولا ورکی هو انشاکم من الارض دغه الله تاسو را پیدا کړی د زمکینه ځکه دمل اسلامي خاور نه پیدا واستعمرکم فیام او یو معنا ډیر عمرونه دل درکړو په دې دنیا کې کله عمر نشین واستعمرکم ډیر عمرونه سمودیان اداه سعادیان درې سو کال کې ویلا الک بالغ شو چونډه وښنا شو چې نور بلا سو اذویم واستعمر کوم بیا باندې اکلم په دې زمکه کې غرونو کې استاد کور ندی او په سمزمکه هم استاد کور ندی فاستغفروهم لبخنا غواړی د الله نه ثم توبو الیم بیا الله ته رجوع کئ همیشه د پاره چې ګناهونه کئ بشکر رب زما قریب مجیب ډیر نزدې قبلون کئم قریبن او جدا ماناشی نو متشابهاتو ندخا متشابهاتو ندخا ان نحنو اقربو الی من حبل الورید اگر سوک نپوئی او کدامت لبشی چه سوال دیر زر قبلی وی اخو متشابهاتو ندی قالو اویدی سمودیانو یا صالحو یا صالحا دادی سوکرو زمون خطا تسترگیوی امونگا خوبیو باللہ مبارکی ورکولا چی پمونکی اللہ دا سے قابل الگ پیدا کړی دی چې کذیر الویش زمونږ او جراو جمعات د دواړه باد شي داسې قابل سره مونږ به خلق تذیر ورکولو او ته ترالینو تا داسې کارو کې چې زمونږ قومه دونه خراب کړو یا صالح قد كنت فينا مرجوا یقینا ویته په مونږ کې زید امید مونږ خوستانو لري راته او تا باندې د قابلیت نخ ښکارا کې دي قبل هاذا هو مخکې د دې خبرینه چې دا خبره دې نو کړی ښا اتنهانا تو ګور مونږ مونږ کې ان نعبد ما يعبد اباؤنا چې مونږ عبادت کوو د هغه خدایانو چې عبادت کوو مشرانو زمونږ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ امونگا خودیر پا شک کیو داغا چانا چطو تا مونگ لدعوت راکے پا طرف داغا خدا سے شک دے مریب چی اگا خلاصی گی نا مونگا بیا بیا پا شک کی وردیو تا ار خبر کین دا مونگا شک کی دا مانا وخا کشاف ہوئی چ كنت تلوح فيك مخايل الخير تا کډیر نخې نشانه ز خیر او برکت وي او كنا نرجو منك عصمت ديننا زمو خدا امیدو چې تر اورسه کنا زمو دین بډیر پاک نفسر تهادمن له تار پسې ګنتری راواز تار پسې ټیکام راواز تار د کوډال راواز هغه دین نړۍ وسو ان عبدا باونا قال او صالح علیہ السلام یا قوم زما قوم ارئیتم خبر را کہمات ان كنت علی بینۃ من ربی کچریم ز پڑے رواضح مسئلہ خپل ربنا هر پیغمبر مسئلہ دی رواضح ای بینہ و طویل شولی یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیره دوڑ طرف او خی کنه دوڑ طرف او تو خی خا چیلکا شیشا کے گورے ہاں دیکھے وہ مخ تا تحکاری او دیکھا دیگا لکے مخ نحکار ما لکم من الہین غیرو اپا لسنشتا گورے خواب نو دینا نونا صفا خبر وسنگی چیدی شیشی دوالا مخ و توقعی بیینا دکنا خواب قیم دو پیو واضح خبران دخل ربنا و آتانی منہ رحمتاً اور اکڑی اللہ مالا دخل رحمت رب طرفنا رحمت و نبوت فمن ینصرنی من اللہ ان عصویتو نما بسو خلاصی دا اللہ نا کچرز غلشم ولی باطل پرستول مرسوی چی تا خبر مکو کنا غلشا منگا گزارکو نتوم گزارکو یہ بخانو ملانو باویخا شیخ تبه موږ ټول تبه چیرې موږ وخت ورو ټیم پاس کوو دې خلق سره مطلب دار داسي وخت ورو چنس شیخ سو دې نه کباب نو ته هم داسي کاوه کنه نو صالح علی السلام یې کزه داسي حکم نو خدای برال عذاب را کی وسما په عذاب کراولې او نافرمانی دې ته وی کنه چله را بولې عزت وی خبره کاوه خلق په تیار کې دې خلق سره خیر خوایي هم در دیو کا او ته چیر ټیم پاس کول واړی پما تزيدوننی غیر تخسیر نزیات و ما تا بغیر د علاقتنا و یا قوم زما قوم ازینا قتل لای تا ګور سمره لوی معجزه ده دا وخذ ذ الله دا یو خو بس نه دا الله خدا هر څه دی زمکا اسمان او سچ پدی کی دی کنا ناغی او خوابان دی خپل نم سلکی خودو تا دا شرافت توجی نخوا جدا دا نورو خو پشانتی ندگواری دی باندی اللہ خپل نم یخی دی حدی دا پار یخی دی چگواری خبردار اللہ بے تپوس کئی نور سو قستان تپوس نشی کولی و اللہ با دا خپل یوخی تپوس کئی چی دماغ او خاصشوا ادا دمرا قیمتی شیو چوئی یو خلو یا بلا وقت ساروی بچی ساروی اغا یرولی دی وسم چې او خره کارشین لامه ختنه تختی ادا سے استر گرا استلی چې تو وخت ته وی او کی یرولی دی نو ان الله غی له تنظیم کو په غرونو کې وسره دا بیا براتلاو چینوا کو یو داغه وب بیس کی او صالح علیہ السلام ورتویلیو چې خیر ده که یو رد او بطولی دا اوس کی او تاسو لپاتی نشی نو دو بو پزای با دا لخزای پیدر کی گورو تا سمرا قیمتی شیر یو رد پیس کی او بل رد او بس کی نو سی حتو نبام خی تا سمرا قیمتی خوراک دیکھا دکا چی اغاب ادری دا او دیو دا لوخی را شورو کڑکانا نو پیپا غی کم دا اخلاس دا هر چا با منگی ڈکلو حدیچ کی بے ڈکلو اپید آغی نخلاس دا زمرا لوی نعمت و نخا ایزما قوم آدا ناقد اللہ دا اخا ستاسو دا پارا معجزہ دا فضروحا تی تسوائے ما پسی دا ستاسو نواخ نگواری گیا نگواری کلو دل نگواری اس نوار دا فضروحا خودی تسوائی مخا دستاسو تللو دا پرانستلو منا دا گواری تا اکل فی ارض اللہ چساری گی دا اللہ پا زمکا زمکا هم دا اللہ دا اوخا هم دا اللہ دا ولا تمسوا بسوئن مرسی دی تا پا عذاب سرام او پا ضرر سراف یا خودکم عذاب قریب او بنیسی تاسو لر عذاب نیز دیم اگی چا تصبری دا اگی وی گورا ٹولر وز او بنی دا خوڑی را گرانا دا زمونگا خوبا پیس کوزا خیر دا نو دی غوانده بس ورکو چو بنی ای چلی جوڑاو او یوی پاکی خواخ که خوا ار زمانه که دا سی که نخوا یوی پاکی خواست که چیر دا کار گوره بل سوکنشی کولی خوا دا بغیر ستان سوکنشی کولی قزار ابن سالف وطوی قزار ازار بواله اونو قزار ابن سالف وطوی نو بس اغیر دیتا تیار که وچی داو خکل راتلا او تا چه تا پت ناس تو دا گت شاتا اجی دا اخپی والا اوالی پا تورا باندنو بس را پریو تا فاقروها حلاک اکڑا فقال اوی صالح علیہ السلام تمتعو فی دارکم عمرم کم شو نظر اللہ شان لنفا ادا غلا څوک د پوسوم نشي کولی چیرې تا په خپل علم کې او په تقدیر کې هم دغه لیکلو چې دی په دی وخت کنا عمر ډیر وو نو بد الله کار دې کو هغه ته لګاو ډیر سږي ها یعمر من معمر ولا ينقص من عمره چلو عمر ډیر کې چار فیدو اخلے پخپل کورنو کی سلاستا ایام درر وزیم ذالک وعدن غیر مکذوب دا اغا وعد دا چی دی که دروغ نشتا اللہ وعد دا نو دا چاری دروغ کلی شوی ندنو کرو سپوری تا دا اعلان و توکا ناغیوی پاول رد باندی رنگون تکس رو ناغی داوی چیر دو خدا وقت جوڑ دیر دبر دست وقت او که بلد پیشر نو چی دی آئی اپا دی مرد باندی رنگونا دیار شو کدوان اپا دی مرد باندی رنگونا تور شو دک آخری علامی خوا چی دیو بندر رنگ تور شنو بس بیاوال انتظام کوای خوا سلاستا ایام ذالک وعدن غیر مکذوب فلما جا امرنا کل چراغ عذاب زمونگ نجینا صالحا خلاص کمونگا او بچ کمونگ صالح علیہ السلام او کسان چی مومنانو دسر برحمت مننا فقبل رحمت سرا ومن خزی یوم از او دسر نوم بچ کرو در رسوائی دادا غیر وزینا سو کوئی چی جدا جدا عذاب دادا غیر وزی او رسوائی نورات دا قیامت رد دا ځکه دلته خو رسوایی نه و بس دغه قوم هلاک شو رستو کې چې ته پیریان میریان پاتې شي او به وو خو خلق نو چیغی ور پوری خاندلی وی چیغی سنگ پراتی دی نو ایدا دا قیامت عذاب دی من خزی یوم از خوا او بچم کلو دا دنیا دا عذاب نوم او بچم کلو دا رسوائی دا غیر وزی دا قیامت نوم کشاف دا مانات ان ربک هو القوی العزیز بے شکر افستا دیر لوی طاقت والا دی او غالب دے پار چا باندی فاخذ اللذین ظلم الصیحتو اونی والاغا کسان چی ظالمانو یو چغی فاسبحو فی دیارم جاسمین اگر دی دو پخپلو کورنو کی پڑمخیم دا پا دی چغا حلاک شیو بی جبریل علیہ السلام پی سر را کتکو اچغا اپنا نزلو نیو چاو دو اگر یو دے که اللہ رب العزت برحمت من ناوی دا دیتا اشارہ کئی ار خبر ترغیب د توحید تا چې کو وسوک داسي چې د لوی حادثه نه بچي د لوی مصیبت نه بچي نو دا د ریواجی خبره دی نه کوي چې بلا وا برکت نو اکثر د ګټه لاندې کې خو ته خو مسلمان نو ته بداوي چې دا د الله رحم وش دا د الله فضل وش بس قرآن تعلیم راته دبل چانم بنا خلی دغه ته هم شرک ویلې قران زې په زې برازي ښا چې په خوا به چرته خلق د غلو نه بچ شو نو سبه وی ویره کدا سپې نه وکنه یاره خو زبردست پې نه اغله یو زغلولو دا هم شرکو کنه زې بنديان دلانو مناخله چې هغه په مونږ رحم او فضل وکړو نو چا به سپینو ادابت نه دی لولې غړای دام با خلق ساتلی سوکیلا عدیتا بے کلا نسبت کو نو اللہ وینا برحمت مننا دقا خبری پریدے دا اللہ نمو دا اللہ رحم یاد ویخا کہ علم یغنو پیا دا سی شو سمودیان تا بنوی چدی چرتا عباد شیو پا دیخ پا الملکی پا دیخ پا الحجر کیم علا خبردار ان سمود کفرو ربهم سمودیانوں کفر کرو دخ پا الرب علت بیان کړه ولی هلاک شو د کفر د وجه نه الا خبردار بودل لسمود هلاکت پر سمودیانو ان دنیا کې مو پاخرت کې هم د درې واقعات د مسلې سره چې اقام عبد الله دا ورپسې دوه واقعې چې د ابراهیم علی السلام او د لوط علی السلام دا د سورۃ هود د دویم مقصد سره چې نو علیم بذات الصدور غیب دان سوک دے صرف اللہ دے انبیاء ندی خبر ابراہیم علیہ السلام پوہ نشو دخپلو ملمنو پا حال چدا سوک دے سوک دے ناس دیو سرا خبریم ور سرا کئی غیب خو ندی حضورا چی آگا حقیقت تینا غیب دے چی دی حقیقت انسانیت تے او کملکیت تے دا تینا غیب ننپوئی کنا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى او بشکا چراغ للملائک زمونگا ابراهيم عليه السلام تا پذيري ابراهيم عليه السلام یو زی خوشو اسماعیل وی اتیا کا لپس او بیا ول زبل زیر ورکاو دا زیر د اسحاق عليه السلام دی داوی دی بیا د سلو کالو چې ملایک رااله او زیره ولا ورکاو په دې زور زامنو سره وسکه هر خبره کې پوره تعلیم امت تا او په امت کې گمراهی ډیر زیات دي ادا خو په بیا ډیر زیات را چې دې اولاد په حق کې چې وس وادو کې نو پتا مای چې اوس بزیه پیدا شي لور نګورې او چې لګروستو شي نو بس هغه کارونو کې چې ځان په دین نه او د اسلام نه او د ایمان نه پاک کی ښه په باغان لزا پیرتون لزا پیرانو لزا چې اولاد نکېږي او بس الله یې ځان سره غرکوي مې ابراهيم عليه السلام له سمره متپس یو دی بیا بل شل کاله پس نو ولې ځان غر کوي د الله فیصلې ته انتظار نه کوي چې څه کیږي او بکی کنه نو ملائک رالو ازیره ولا ورکو بل بشرا قالوا سلاما وی ملائکو چې مونږ پتا باندې سلام وایو دا تعلیم دی امت ته چې دا نور رسمي رواجی خبرې پرې دی ښا چې په خیر او دا نه سلام وایي دا د ملائکو خبرې دي دا ملائکو خبرې کوي کنه چې بیا رستم د ملائکو سره قیامت کې هغه سووي چې مونږ سلام وایو پتا باندې قال او ابراهيم عليه السلام په جواب کې سلامن سلام دی پتا سو باندې جواب ورکړ ارستوی تفصیل را دی بس دا خبر اتروشوی سلام دا دا قرآن پل خصوصیت دی خوا علوم طول دی نووتی دی دا دا سوکنوی چه سلامن مبتداداو نکرارا لولی ویرازی بکنا تا خبوئی که قرآن خبوئی اندی بیالا بیا تاویلات کئی چننا دا دی تنوین کسو چل لے دی عوض دا مضافن لے نا دے پیزا لگیا ہے ازان لگ چه سلام منی نبس معرفش دا خوش تا خوشحال شوی نو فما لبسا ابراہیم علیہ السلام وقت تیر نکو وقت خوڑیر قیمتی دے کنکا دا مونگا دا وقت پا قیمت نپوئی گو ابی ابی قیامت کی جنت کی بل سوک جنت کې بده بل سارمان وي څوک نه کوي جنتيان د دې ارمان بکی چې دا وخم ولې ځای کړل لار کې ولاړو خبرې هم کولې کولې تر دې چې باندې وي یا خدای توبه پټواره باندې ناستو خبرې هم کولې کولې دا وخت ځای کې یو ځای باندې یان وخت څومره قیمتي دی ازمږ نه ځای شو اصلي ابراهيم عليه السلام وخت ځکه نه تیرو چې وخت قیمتي دی کنه درنګ تیر نکو کور ته لاړو عمل یک ناس دی زه ولې جوړ کړم ململه هغه وخت سره ارزو چې چپره ما پروا د کور په خواږی او غیوم پوونه شو چیرې ډیر ډیر په جلتې کې لړ چې مونږ له سغم کوي کنه غیوم پوونه شو اځیم نه خبر چې دا ملائک دي دا حال د لوی خلقو ښا ادي وی پلانې پوي ګردینګې پوي پس درنګ تیر نه کوان جا به اجلن حنیز چراغه په یو سخی سره چې ریټ کړي شوی و حنیز فاعل معنا د مفعول محنوز ریټ کړي شوی او هغه د سارو سرکارو نو په دې کې ډیر ماهر و پا گٹا بے ہوئی ریتا ہوں گٹی تا بے اور بلکو او بات کی با خود پن جوڑ او اگی دورا پا خوم نا دورا بوچی اگا پا خونو مدعا کی دن دا عرب دا عدد تکنا اگی چی وخا پخین دا سی نبخی چی پیتی کی نبس ویدی کی طاقت دیر دخا چی دا امغاندن اونتی امغاندن نور ایولو یا اس خیرت شویم کی خود میلمانو لاس نراوړي د قصې ناس دي فلما را ايديوم کله چې ولید ابراهيم عليه السلام لاسونه داغي لا تسلو اليه جنراوان دي کې دوی خوراک تاو دي میلمستیا تا نکرهم بده وګڼل او له وخت دا وسم وي اوس نشتا اس پختانه نشتا اغا وقت کیو کن چه چا با دا چا میلمستیان نخوانا نو پو باشو چه دیخو جور دما پا نقصان پس را را را برگه چه تالاشیو کو دیخو دما پا نقصان پس را را ابراهیم علیہ السلام ذکو یاری چه دیو دما پا نقصان پس را را لی چه دما تو عام نخوری نکی را هم بده اوگانا دو بل دادا چه میلمخو کم از کم کووی چه ار دما رو جدا یا زما پال دې غوښنه نو اسې خو پیلا سوې کنه داسې او چیرې خو خوړی نشوي دا پلا اغي دام نکولو چې ابراهيم عليه السلام له خشوي وي نو ځکه بدو غړل کنا تا دا مفسرین ذکر وکانو ازار او ضیفن لا یاکلو زنو به شرنا چې ملبا خوراک نکون دا غيو په بل ګمان پیدا شو و او جس منهم خیفا او زلکی دغینا یر راغلا زلکی تیر راغلا دا انبیاء دا اصول لی چه غیب زلکی خبر نه پټی کاره وی ابراهیم علیہ السلام ورطوی چه انا منکم وجلون سوره حجر کی براشی چه دمون خستاسو نیرو شوا علمانو انا منکم وجلون ناغی و توی چه لا توجل قالوا لا تخف اوی ملیکو چه میریگا انا ارسلنا الى قوم لوت من خوراگ لیگلی شویو حقیقت کی دلوت علیہ السلام پا قوم پسی کل دیو سلی اصل کار یی خوی دا نور و سرم نور و سرم دا سیو کی کنا سوال جواب و صدا سخل نو اصل مقصد د دی لوت علیہ السلام قوم باندې عذاب را وستلو خو دا رازه خیر دی شیخ صاحب سره ملاقات کو بیا ولول شو په قوم پسې نیمو خو راغلی پاغي پسې وو تا له همونګه زیر را دی کړي ښا را دی کړي شی او قوم د لوت علیہ السلام پسې نو ګوره واقعیا چې قران ذکر کین نو ډیر عبرتونه یې پکې ښا ولیکن ذهن چر ترسی نگور دیکی یو عبرت داشو چی میل مراشی نو خبر باسر نوک دیں تمون دادتی خواه بد چی کینو نو دوڑیم پزے پاتشی اول تبانگوی منزم پزے پاتشی خبر ننا ابراہیم علیہ السلام فما لبسا زر تلے داغی در روڑین تیزامی کرد ندا تعلیم دی چی تاسو امدا سی کوئے کنا خواه تو امداد چی دم علموں با دیر قدر کہیں ابراہیم علیہ السلام والا سخیرہ ہو رہا اگر چا خوڑیش تو بدا نوے چیرا کسان کم دی و ڈوڑے دیر ادھا دیر خدا تی غوصا کاغی او نخوڑا نو بلسوک بے او خوری چی سمرا دیر ادھا نو دور خدا دا بخل بنکے کنا تو گورا اولا روغ موڑ سخیرہ ہو رہا او دریم دادا چې مېلمه کوم ځای کې ناشته هغه ځای ته به ولوري چې ته وسغه په کلی کې ګرځې کنه چې راځه هغه ځای زما به ټک دی به ټک نشته راځه هغه زما نو بلې بوزي کو دا مېلمه قدر نه دی بس چې په کپو پوله کې ناشته او په پټي کې ناشته نو بس سامان براوړې وته به کې دي ابراهيم عليه السلام چې کوم ځای ناشته نو هغه ته کې هوله دا تعلیمات تی بکی خواه امت تا چه دی واقعاتو نداز دکڑا کوئے کنا خواه او دی ابراہیم علیہ السلام خدا دستو چه او بید ملون دوڑین خوڑا دا سی بید ملون نبازی ہوئی یو کمرائی جوڑا کڑی وا دا اگه سلور دروازی وی ویچ ملون را نخطا کی گی ومراتو قائمتن بی بی دے ابراہیم علیہ السلام اولاڑوا پا خدمت تمیل منو کی داو اگا وقت کدا حکم نو کنے حجاب مجاب کا تفسیر کشاف ہوئی لخدمتهم فضو حکت ناغیو خان دلو خوشال شوا فبشرنا بیساق چمونگ زیر ورک دیتا پیساق علیہ السلام سران زیر چطرہ شنا جالی خونا خان دی کنا چې زیر او تحاصل شنو وی خان دل موږ له زیر ور کلو پیسې حق علی السلام سره چې دا بزیي او من ورای ساق یعقوب او رستو د ساق علی السلام نبا بیان وصی چې هغه یعقوب علی السلام نو زیر خډیر سیزن یو زیر نو کنا یو خدغه شو چې ست اولاد به پیدا کیږي بل دغه شو چې دومره بلویږي چه ده اغا بزیه پیدا کیگی عمر بیم دوم ریخا انا منه اموله ده اغا وحنا کی خودو چې دې بیا تکلیف نه چې نوم به لګدو او خو خو به ولا نه لاره ولې زه د ډیرو پیغمبران نمونه په خپلې یخې دي تک ادا شو کنه قالت اوه حضرت ساره یا ویلتا دا تعجب خبره ده دا هغه وخت نه زنانو عادت دا شروع وکړه اگر د ویل معنا هلاکت ته قرآن کې څومره راځي نو سوې ای زما هلاکت نه نه دا د خلینا خبره و دي وی روکا شوم دا معنا یا ویل زه ا الیدو زما به اولاد پیدا کیږي وانا عجوزن ز په خپل بډای یم کدا بوم صدا تیاونه وهذا بعلی شیخان او دا ابراهیم علیہ السلام قاون زمان بودا دی سلو کالو ترسی دی انا زال شیعون عجیب یقیناً دا کار خودیر ناشنا دی پسکی ناشنا دی فی العادت لا فی القدرت فعادت کی ناشنا دی دا سی چرشیوی ندی نو ہون دا نوائی چگن دا اللہ پا قدرت کی ناشنا دی نا دا پا قدرت کی خوار خبر آشنا دی اغه سر رزق ادا معنا چې عادت کې چردا څه نه دي شي نه به زاوی وي قالو او ملائکو ملائکو سره سره خبرې کوي نه خو یو بنده دی پیغمبر خو نه ده معلومی چې ملائکو بغیر د پیغمبران نه نورم خلقو سره خبرې کړي دي او کول شي سمنه نشته ده بندیانو په شکل کې راغلي دي او ملائکو اتعجبینا من امر الله چه اے بی بی تتعجب کہ دا اللہ دا حکمنا رحمت اللہ و برکاتہ علیکم دا خدا اللہ رحمت تی پتا سبان او دا اللہ طرف نا برکات تی پتا سبان دا خدا تعجب خبرن دا مبتدا و سردہ هذه رحمت اللہ و برکات اہل البیت اے قرآنے دا پیغمبر انه حمید مجید بیشک الله غزاد ته چستایل شوی دی او د بزرګي مالک دی نو یقین راغی چې بس خامخا بوز داس کیږي نه فا ګورغی داو چې رحمت الله و برکاته قران کې مدار راغلی نو سنتم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دقه دی چکته چاله جواب ورکید سلام نو ایو چ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بس تلک حدود الله دای تلک حدود الله دا ټول حدود دی الله د دین و تجاوز نه کوي دا دین بنور سکران نه دی خو پدې ګران دی چې د دې خیال ساتل ډیر ګران دی ځکه حدیث کې راځي به حقی وي په شعب الایمان کې چې عبد الله ابن عمر یو سره ولیدو چې او سلام کوون وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته عبد الله ابن عمر عذر چې بدبخت فانتهر عمر چې دا داسې چالو کړ د حدود و خیال نه ساتي لو برکاته نه په لخنه پیغمبر تل دي نه صحابه تل دي نه تا کوم ځای کې زده کړ خدا دې خلق عادت ته بسي شیطان نه پری دي نو ها دا وس ابن عباس رضی الله عنه وی چې زما سي سره ناستم حضرت میمونه سره نو یو سوالګر راغی دروازه کې سوال کاو نو مخ کې وی چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته ورضوانه سوالګری له خو بیا خامو خاولي هغه د خلقونو پیسې په ساخلي خو چې خو دوی نو دوی ور پسې راووتو عبد الله ابن عباس به ما هاذا السلام دا کوم سلام زمونږ په دین او په اسلام کې خدا نشتا وغضب حتى احمرت وجنتا او دومره غصه شو چې دا مخ یې تکسر شو ابي وي چې قال الله چې الله رب العزت خود سلام حد مقرر کړی دی په قران کې چې رحمت الله وبرکاته بس نگور دا حدود دی کنخا علبا عمل قبلی گی چگه دا حقل حدود دا لاندی لاندی اکا یاو ٹکی دا پی سیوا کو نو بس گناہنگار شوی کنا دا غطا بیدتو کدی تا بیدتوی نیش کنا فلما ذهبان ابراهیم الروع کل چلارا دا ابراهیم علیہ السلام نیرا ولی خبر شو کنا دا خو ملائک راغلی خبر وجاءت البشرى راغد تزير يجادلنا في قوم لوط بهمون سره خبري کولی ان زمون ملائکه سره په حق د قوم د لوط عليه السلام کې چې په فوجي د دیوس التذي پدام بیاو کله په قوم باندې عذاب سوت کیږي دا خډيره ګرانه نو لوط عليه السلام سره غ نور خبري نه وکړي صرف دی ویلو چې ان فيها لوط وا چه داغی قوم که خلوط علیہ السلام دے داغا کور دے کنا اگیوی نحنو آلمو بمن فیها مونگا دا ارسن خبریو ارسرات معلوم دی تا داغا فکر مکا ابراہیم علیہ السلام تیوی دا ولی دا تپوس کاؤ زکا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب بیشک ابراہیم علیہ السلام دا سی او انسانو چیو خدیر حلیم مزاج صبرناک اواه دردمن بس چې چاوا خبره به واورې دنو زړه کې به درد راځي او رجوع کوونکې والله تا یا ابراهيم عارضان هازان ابراهيم عليه السلام د دې خبرې نمخ واړو بس دا تاسو مکو اوس انه قد جام ربك یقینا راغلی دا فیصله درپستان وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ او دی چی دی کنا دا قوم دا لوط علیہ السلام رب شدی تضا سے عذاب چی بیان دے واپس کرے شوی دا یو واقعہ وا مطلب پکی داو چی علیمم بذات صدور اللہ دا غیبون خبر دے ابراہیم علیہ السلام سمرا تکلیفو کو کدتا پتوے چی دا ملائک دے خوراک نکی نولی بے دمرا تکلیف کو خوا او کاغی ته پته وی چې ابراهيم عليه السلام زمونږ د میلمستیا د پاره لاړو اواز به ورکړو چې مزه کنه دیو بل نن دي خبر نه غیب دان صرف الله نو دویم واقعا ولما جاءت رسلنا کل چرال الملائک زمونږه لوط عليه السلام تاسی ابهم نو ډیر غم جن شه د دې پراتلو باندې وضاق بهم زرعا او تنگ شوا د دې پوجبان دي څنګه شو نو لوط علی السلام د دې پوجبان دي د سینې نه سینې تنگ شوا ولی د قوم د وجن هم علم سوک نه تنګي علم سوک تنګي چې واس دین کیږي نو دال ولا راول کړه نه په علم نو تنگ خو د قوم حال و معلوم چې دې خو اوس نه پری دي په دې باندې علمانه بن کړیو لوط علیہ السلام تاوی چی ملمانو بنا راولی او کراولی ہے بیا امونگ تا پابندی نی ناغا پا دیگا مجم شکا فقال ویوی آزا یوم ناسویر دانن روز خوڑی را سخت دا روز نی سخت دا با بنده بانده سخت دی کنا دا مجازن دا سویرش زکا قوم سراوس مقابله بی زماو دا قوم با مقابله زبت ملمان اخلاسو ما عذیب زمانہ پوزی او پا مالک باندې خود میلمہ دفاع لازم دا کنا چې سوک دے میلمہ شو بس وس و سر ورکے خودے و ساتے تا غصول دی کنا خوا و جاہو قومو یورعون ایلے راغی لوط علیہ السلام تا قوم ددو چراز غلول شو دا سے پا مند یورعون و من قبل کانو یعملون السیئات ادا پخوانا دا دی عادتو چکارونا بے کل فلیت کارونا سیاد قال یا قوم اویلو تلی سلام ایزما قوم هاولائی بناتیم دا پا دی کورونو کی چناستی دی دا زمالون دی هنات هر لکم دیستا سو دا پار پاک ساکی دی اللہ تاسو لدغا پیدا کری دی فتق اللہ خدای نو یری گئے ولا تخذونی فی ضیفیم او ما مرسوا کہ پخپلو میلمنو کی علیس منکم رجل الرشید نشته پتا سو کې یو تن عقل من ګورو تا چې یو تن عقل من پات نشینو الله قوم بیا نه پری دی ها الیس منکم رجل الرشید یو پکې سړی نشتا عقل من دا مطلب چې په خبره پويږي انسانيت پکې زمېل مقدر کوي دغه تر رجل رشید وتا اسلام پاری کې هنو مسلمانانه معنا نه دا قالوا اوغي قوم لقد علمت ما لنا في بناتك من حق هلو تعالی السلام اس سره خبرې وکده ته خو پويږي چنيشته زمونږه په دغه لونو ستا کې سہاجت ولته چې مونږ ته د لونو خاين مونږ نه پیژنو چې مونږ کور کې ناست دي تی مونږ ته خه فاري ته زمونږه اجت نشته بغیر تخلف وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ اته خپويږي چې مونږ څه غواړو دا انتهایی درجه چې او پیغمبر ته قوم داسې وایي کنه چې انک تعلم ما نريد ته اوس خپويږي خو قال او لوط عليه السلام په ډیره پریشانه کې دا ډیره پریشانی ده ښا ادا پام بیا او راغلی ده الاشد اشد البلاء الانبیاء سخت پاغی راغ وی لوط علیہ السلام پډیر پریشان ہے کہ لو ان لی بكم قوتن کاش کزما پتا سو باندې زور رسے دے نو ما پتا سو زخل میلمنونا لریکلی وی لدفعتکم دا وسره او کزما خپل زور وی زامن می ډیر وی او اوی الی رکن شدید یا ما پناه حاصل کړی وی او قبیله سخت تا دغه شام نه راغله دغه ابراهیم علی السلام رو ارو کنه دا ملک د خپل ملک نو صدومو دا قوم په صدوم کې آباد وکړي په دې ځکه د قبیله ارمان کوي او قران چې خبره کړی کنه هغه تر اوسه پوری جاری ده مونږه تجربه وکړه یو عالم په خپل مقامی کلی کې علم کړی او هغه کې خلق او تدین خي داغه جدا حیثیت هغه تاسو هغه نشي کولای چې د بل ځای نه راغلی او په یو کلی کې آباد شوی اجزو نو داغه کار ډیر ګران او کاډو مقتدیانی محلی او دا غی خلق تا او بچو تا علم خی لیکن غی کی دا انسانیت نہیں کنا دیکھوئی دبار راغلے دے تددل تا سکار نلوت علیہ السلام ذکر ارمان کئی چا او آوی الی رکن شدید او دیو جن نبی علیہ السلام بیاوی لیو چا رحم اللہ لوتن اللہ دی پا لوت علیہ السلام بعد نے رحمو کیم چا دا خبر اوکڑا چ او اوی الی رکن شدید دا نو پس د دینه چې والله پیغمبر را لېګو نو په مرکزی خار کې خپل ځای کې خپل خار کې به را لېګو چې دا خبر او شو کنه چې دې بیا ارمان ته انفا قالو او ملائکو اغیلا تروسه غغن کیفا او د کشرانو په شکل کې راغلی ولاګری میره وښتو بریت مریت نو بدغه سره راغلی خوښتا او په دې وګو باندې وښتو پراته او هغه نه کو الوت علی السلام څنګه دی چیرې دا کشران میلمانه دی او اجزان ساده خلق دی سیلې دلی نه دی چې زو به دې حفاظت څنګه کوم کنه قالو او ملائکو یا الوت الوت علی السلام ان ارسلنا ان رسول ربک مونږه استاذیو درفستان استاذیو درفستان راغلی علامه ابن قیم وی جبرئیل میکائیل او اسرافیل تا د ملائکه پیغمبران کنه او په دې شکل کې راغلی لن یسلو الیک دیتا تلاس نشی چوله ایلو تعالی السلام فاسری بی اہلکا توبا سا بوزا خپل اہل بقطع من الليل په یو ټوکړه د شپې کې ولا التفت منکم احد ارسو دې نګوري تاسو کې یوتن الا امراتک مگر بیبیستا هغه خزاستا هغه د قوم سره دنو هغه پکې هلاکیږي انه شان د مصیبها ما صابهم رسی به دې تا عذاب کې رسی دې خلقو ته ان موعدهم الصبح او نیټه د دې سره وخت د سبا دې موعدهم الصبح لوط علیہ السلام وی چې سبا ورداي ینه چې دې تا وګوري چې پام بیا باندې څومره سخت ده نو کنور سو که نو صبر به نه وکړي هرڅه چې کولې او صبر به نه وکړي اپا هغه دوره سخت ده چې صبر چرته دي ولی چې پوه چې سبا واه نو وي ما خو وي چې اوس بګنه راځي ناغی و توی علیس صبح بی قریب ولی سبا تم صبر نشی کولی آئی دا سبا دیر نزده نده آنو حدیث کے رازی سبا دی ملائکو کی جبریل علیہ السلام اگر آو تو اقپل اور ایمال او سیچوا گئے پہ وہ انو دیر اندشو بالکل واپس بطلو پا دیوالون ویلاس لگاو ادا بیوی چی جادوگری راوستی دی راندشو ابیا پی عذاب را آئے نو خواه فلما جا عمرنا کلچ را آئے عذاب زمونگا جعلنا عالیا سافلا اگر زمونگا اغا مخد زمکی لان دی بلٹام کلا وامترنا عالیا حجارتا من سجیل او ورولی مونگ پا دی باندی کانی دی ٹکروم چه جهنم کی کانی ده خطو او سرشیو پا جهنم کی پور کی اگه پی اواری مندودن لگاتار باران پروشو کنا بیو خدا ده چه داد مکا کرا پا بلت لا نو ده پاس پی کانی واری دو ناوی که خوشک نشتا ده او دلتا قرآن ده خبر روستو کلی ده ولټواله مخکې بیان کو چې زما کوم ولټکړه نو بیا رستو وی چوام ترنا بارانوم په شورو کو نو باران داوی په شا باندې ورېدو او کوم خدای په مخ باندې وکنه اوسو کوئی چې داسې کړني چې زما کې منی کول شو توبه هغه په پزما کې نن وته او سړی له بیان راځو کو الله قدرت خدا سره بیا کنه دا ډیر د قدرت معنا ده چې د زمکه نه بلغ اوته اصلې او کې ولګي او حضرت شیخ ویلو چې دې کې دا کمالي چې په دغه کانی څوک لګي ده چې جوړ شوی د خټې نه او سر شوی په اور کې پری داوی پرهر نه روغي نه راغونډي اب وخت په وخت باندې نور خرابيږي خرابيږي سبل سوته جوړي دا او پس سرین ذکر کئی چه وحتمل مدائنهم کلی ولو چت کل خواه و کلیو کنا دم رو چت کل چه حتی سمع اهل السمای دنیا نباہو کلال چه دی اسمان ملائکو با دسپو غپارا و ریدو ولی ارس دبانگ چرک بانگ بے و ریدو اغیوی چی دا سوکرالا انباحو کلابیم واسواتو دیوکیم سم قلبها یو ساتی وی لغسی تینکلیو پا هواکی او بیا سواق پس یه ولتکلو دا وجه دایی چی بغیر دا اللہ دا حکم نا اس سوک نشی کولی نو ملائکو چی زمکا پا برا بوت لا نو بیا دا حکم لا نو شوی چی ولتکے اغیوی نیولی ودا سو وچه کل حکم را چه الٹا ہے کہنو بیا الٹا کڑا کنا اگیخو بغیر دا اللہ دا حکم نا پخپل سمی خصوکار نا کئی کنا مصومتنا عند ربک اغا کانی چه پاگی نمونلی کلیشیو رب ستاسران دا هر بندہ چه داد پلانی دے داد پلانی دے داد پلانی نا بیا خطا کی دا چتا اگو نمبرو کنا نمبر خطا کی وما ای من الظالمین ببعید یو معنا نو دغه کانی د ظالمان نه بیرته ورزيدن کی نه کانه وختا نه ته هغه ورته ماهیو نه اځه معنا ماهیام ندا زمکا د قوم د لوط علی السلام د دې ظالمانو کافرانو نه بیرته هغه د عربو سره نږدې ده کنه خو دې ته نه عبرت نه اخلي پیلامت یا ناقام شعیبا دا پینزم واقعی عددی تعلق دا طول سر دی مسئلہ دا عبادت دا توحید و تسلی و ترغیب لیکلی امدین تایو دا دینا شعیب علیہ السلام ویوی ایدما قوم اللہ یو گنے نشتی استاو دا پارا حاجت روا بغیر ددنا ولا تنقص المکیالا والمیزانا کاروباری خلقو تجارتی خلقو ډیر لوی سوداګر خو نقصانونه وکولو صحیح کاروبار نه کاو ناغوتوي مکموې پیمانه او مکموې میزان او تول د خلقو لپاره ان یراکم بخیر زوینم تاسو لره چې دنیا ډیر لوی عیش کیه عیش بخیر دا معنا ښه د دین خیر په نو پاږي کې د دنیا خیر یادی وینم چې خدای دې لړې مال او دولت تر کړې ښا او زه یریګم چې پتا سبحان دې د عذاب دروازې نه چې راګیر بوم کیم مکه وګور دې خلق راګیر کو تاسو بوم راګیر کی یوم موحید ویا قومه زما قومه او فل میکیال او المیزان بالقسط پرور کوي پیمانی او پرور کوي تول په انصاف سره ولا تبخسوا الناس اشیاءهم مکه ما خلق لر مالونه او سامان داري ولا تاسوا في الارض مفسدين همګر زه پزماکه کې فساد کوونکی فساد سو تو شعیب علی السلام مقابله او خلاف ورزي تا تول پکيو بقيه الله خير لكم اغا بچت چې الله تاسو له درکې کلهږي کډيري څنګه تاسو لپاره ډېر بهتر دی چې په تجارت کې تاسو شي وګټه هغه ته بچت پاتې شي کنه هغه تبقيه وي ښا اوغه ولاته نسبت شو که حلال شي دی کنه ښا دغه ډېر بهتر دی ادمو چې ګندالک دی دې لک کې بدل خدای برکت واچي کچري تاسو یقین کو ان کی زما په خبره باندې نمانا کئی ده بقیه دا چه ما ابقى اللہ لکم بعد ایفائی الحقوق چه تاسو خلق تخپل مالون ورکے ورکے کما گٹا پاتی شی بالقسط اکثر برکتا و احمد عاقبتا اگر دیر برکتی دا دیر قرطبی ہوئی او دغسی ابن کثیر وی چې ما یو کلاو لکم من الحلال بشرط الایمان دا وسره ذکر کړی کنه چې ان کنتم مؤمنین دا پکشته ده نو بقیه معنی ډیر کوي مفسرین مجاهد وی طاعت الله قطع ذوی حظکم من الله چې الله دې کوم برخه مقرر کړی امو قاتل وی ثواب الله او سفیان وی رزق الله خو اول معنا ذکر د بحث سره نږدې ده کنه چې دا بچت چې الله تاسو له درکې دا ډېر غره دي کچری تاسو ایمان راوړون کی او امان علیکم بحفیظ نیم زو پتا سبحان دی نه غبان قالو او دغه قوم مدین والو یا شعیب اے شعیب علیہ السلام اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبدو آباؤنا دا تچی ار وقت لاری پا مانزو نداستا منتا تا دی خبری وینا کئی چی مونگ دا خپلو کارون نمانی کئی امونگ دا خپل دن نمانی کئی ٹوکی ور پوری کئی خوا لگنن چی باز خلق دا سوئی یو نیک انسان نه غلط کارو شي نو خلق وی کنه هاوی د دامنځونه دې زپاره کې دا داغه خبره ها اېدا مستا امر کی تا ته په دې خبره نن ترکا ما یعبدوا باونا چې فریدو مونږه هغه خدایان چې عبادت به کو زمو مشرانو او ان نفعل فی اموالنا ما نشاو او مونږ ته دې امر کې چې مونږ به هغه کار کوو په خپل مالونو کې چې ستا خو خشي زمونږ نه ته زمونږ نه اختیار اخلي بسو زمون خپل مالونه دي زمون خو هغه کار سکو اته مونږ منه کوي د دې نه چې مونږ او په خپل مالونو کې هغه چې زمونږ خو خشي دا مطلب دی کنه دا یو ځای نو هر پیغمبر ویلي قوم ته چې مالونه ستاسو دي خو خواخه بستاسو نه اختیار بستاسو نه اختیار به الله ای مونږ ته ویلي دا معنا وکړي چې سوره توبه کې تیر شو ها بیا وته انک انت الحلیم الرشید ای شعیب علیہ السلام یقینا چې ته خو ډیر او خيار او عقل مند دی دا ټوک ورکول دی ها یو دا دویم دا چې ته خو ډیر او خيار او عقل مند وینې دا خبرې د څنګه شروع کړې ها علی سبیل استهزاء قال یا قوم او شعیب علیہ السلام ای زما قوم ارئیتم خبر را کہ ما تین کنت علی بینۃ من ربی هر پیغمبر و تاریخ چې زما دا خبر هر چاته معلومه ده چې حق ده کيم زه په واضح خبر او په صفه مسله باندې خپل رب نه ورزقنی من رزقا حسنا او الله رزق را کړی دی ما ته د خپل طرف نه رزق خوسته د دې لپاره چې ګور سوالم نه شعیب علی السلام ډیر مالو کنه او موسی علی السلام ول بیا لسکا لګړې نه سرولې مال ډیرو کنه رزقا حسنا څوک تن رزق بدنی اخلي څوک تن رزق روحانی اخلي نو کشافوی ان نبوت او الحکمت الله مال رزق را کړې نبوت او علم او ما اريد ان خالفکم زچری اراده نکوم چې تاسو خلاف وکما الا ما نهاکم عنه اگر کار کوم چې تاسو ته منې کوم چره به تاسو نه کوم دغه اخیری مولانو په شان چې خلق ته وای چې دامه کوي دا حرام دی دا حرام دی اپ خپل بغیر داغه نه اړول سخرینا دا څومره ظلم دی د قوم سره چې هغه ته یو سوي اذان دی وته داسې او زه په خپل بیا غسکه شعیب علی السلام وی چې چره بداس نه چې تاسو زمونې کوم چې ګوري مالونه مخرب وي او تول کې او کمی مکوي او زه په خپل کومه نه ان اريدو زيره ذن کوم الا الاصلاح مگر د اصلاح کولو د خیر خواهم مستطعاتو سمرا چې زما طاقت کیږي بیا معمولی شکر آئے مستطعات چه زانتے ہیں نسبتو کو چه زما طاقت کی گی نوی نا زما طاقت کم دے وما توفیقی الا باللہ دا زما چه زس زانی آدو ما نو ندے زما دا حمت ندے زما دا محنت او مشقت مگر دا اللہ پہ امداد سرا کزا دا دینکار کو ما کزا دنیا کار کو ما دا زنکو ما دا خدا اللہ مال دے و دا خو رحم دے با علیه توکل تو خاص پا اللہ مزان سپارل دے ویلی انی و دے اللہ تروجو کوما ویا قوم الہ جرمنکم شقاقی ایزما قوما روچت نکی تاصل ارزما دشمنی ازنا جی دشمنی کی راشے او دیتاو لمسی گئے سو ان یصیبکم چورسی تاستا مثل ما صاحب قوم نوح وشان داغی عذاب چرسی دل قوم دا نوح علیہ السلام تا قوم دا حود علیہ السلام تا قوم دا صالح علیہ السلام تا وما قوم لوت منکم ببعید او ندے قوم دا لوت علیہ السلام ستا سنا بیرتا ندے زموکی پلی حاس سرا دا دیر نزدیو عربو تا چیدی وکلت لل شام تا تا روم تا نو بدا قلار بطلو کنا نو یاد زمکی پا لحاظ سرا او یاد زمانی پا لحاظ سرا چیز اگیز دمرا وقت نیشوی چی عذاب پر آگلی دیکن واستغفروا ربكم بخنا غواړي د خپل ربنا ثم توبوا اليهم او بیا رجوع کې الله تعالی ان ربي رحيم ودود بشک رب زما ډیر مهربان او محبت کوونکی دی رحیمن دا د الله یو صفت دی ودودن او د نفس کلمې نه ده او دا د ود یودنا محبت توي نو ودود فعول وزن دی د کلمه معنا فاعل سر راضی واد محبت کوونکی کلمه معنا د مفعول سر راضی مودود چا سره محبت کولی شي حضرت دوال جائز دیخا بے شک رب زمان مہربان دے محبت کی دخپل و بندیانو سران یا محبت کرد شوی دے دت سران ار سوکو سر محبت قالو اوی اغی قوم مدین والو یا شعیبو اے شعیب علیہ السلام ما نفقہو کثیرا مما تقول ویچی دا خبری دے کم دے دکڑی دینا منگا نپوی کو پڑیر واغا سوچی توائی تمرا خبر ایت وینا لنرا کفینا ضعیفا امون وینو تا لرا پخپل مین کی کمزور ہیں دیوی سپیڑے نئی اس مونگ لبن نراز استاز دی قوم کروتا خلقوی پیغمبرانو سختی کلی دا دوگر دادا قوم سختی کلی ولولا رہتو کام کچر نوے لحاظ د دې قوم ستان کشاپوی لولا مراعاتو جانب قومک روح المانیم وی کوم استاد دې قوم لحاظ نکول کنا نو پختو مونږ په خاک د دې ګټي مټي خډيري دي ته مونږ وجلې په ګټو کې ومرا کېر کړو هم استاد دې قوم لحاظ کو دې قوم لحاظ ولیکو ذکر چه قوم خوم کافران کن دد قوم خوص مسلمان نو دد خاندان کن نو ذکر اوی چه راسی نا چه واس منگتا تصوو آئیو ادا قوم دا سر دا غیرت دا وجه نو دریگی گورو دست دارمان ادا غیرت دا وجه نو پتا ایمان راوڑی دا خو بڑیر کار خراب شی نو ذکر منگتار سوئے خو منگتا تا غگ نشو کولی دا منگ خول بند دا خا دی زمرا خیال ساتھ لے رکھا کنوی دا قوم ستا و قبیل ستا رجا جمنا کام منگ برا گیر کلی وی پا گٹو کیم ومان تعالینا بی عزیز او تا یوازی پا منگ باندی زورا ورنی نا دیر نران خلق لکه یوازی پچا زورا ورنی یوازی خو خدای زورا ورنی ومان تعالینا بی عزیز تو یوازی پا منگ زورا ورنی خدا قوم در سر دی قال اوی شعیب علیہ السلام یا قوم ازما قوما ارحتی اعز علیکم من اللہ زما دا قوم پتا سبان دی گران شو دا اللہ نام دا سبت بخت ہے خدای نمان ہے دا غزور نمان ہے دا قوم زور من ہے خدای پتا سبان دی نگزن دی گران ہو قوم در بان دی گران شو دا قوم دا وجی نما تسن شیویلی اعز علیکم من اللہ دمر بے دبی دا خدے لکا کافرانی چکی واتخذتموہم او تاسو گانلے دے اللہ لرا سنگا وراکم ظہریان وراکم ظہریان رستو شاتا غرزولے دا سی لکے وشی سلے شاتا غرزینو خو سی نگنی کنا سپکی گنی کنا مراد بطن دا اللہ نم شیخا تاسو گنلے دے دا نم دا اللہ وراکم زہرین رستو غردو لشوی دا شاگانو نام ان ربی بما تعملون محیط بشک رب زماستاز پتولو کارنو باندی پوئیگیم فیا قوم اعملو علا مکانتکم اے زما قوم عمل کوئے پخپل فخان بس چه نصبری گئے انمانے نو کوئے انی عامل زخو بخپل کار کوما زخو جسو پر جواندیم ندا مسئلہ بکوما صوفا تعلمونا زرد چپویا بشے من یاتی عذابا یخزیم سوک دے آغا چراغ اغت عذاب او رسوئے کن چدا سوک دے ومن هو کاذب یو شید دوارا خان عدب دو صفت علا صفت دے دوارا یو شید او اغا سوک چی اغا دروغ جن دے اغا پا حال بکوش ہے ورتقیب و انتظار کوئے انی معاکم رقیب زمتا سر انتظار کوئے ان ولما جاء امرنا کله چرای عذاب زمون نجینا شعیبا والذین آمنوا معه بچکمغا شعیب علیہ السلام او کسان چې سره مرګریو برحمت مننا فقبل رحمت سره برحمت مننا ینه دی ایمان پوجا واخذت الذین ظلموا صیحتهم ونی ول او کسان چې ظلم کړو یو چغی فاصبحوا فی دیارهم جاسمین اگر دل پخپل کورنو کی پڑ مخیم دقسی جملہ صالح علیہ السلام قوم کی مراغلو لک فرق ال تیویلو اخذ اللذین ظلم الصیحت دل تیوی اخذت اللذین ظلم الصیحت ولی ذکر مونس حقیقی ندیکن الصیحتو خو لفظی مونس دے حضیق اختیار دے که فعل مذکر کہے که مؤنث کہے که اخذ الذین وهم او که اخذت الذین وهم کلم یا نو پیا تا بنوی چی دی بادشیو پدی مدین کیم علا خبردار بعدل مدین حلاکت تی مدین والو لرم دلد عذاب ناکما بایدت سمود داس حلاکت لکا سمودین تی حلاک شویوم اغیم پچغا حلاک شیو کنا اغیم پچغا دی بانده خود دیر سی دو نرالا خوا گرمی پی رالا زلزل پی رالا چغا پی رالا اخری واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام بیانی او دی که تسلی دا چلعن لکا تارکم باز ما یوحائی لے گا مسئلہ مپری دا دغسی سختی پا ہر پیغمبر راغلی دا یقیناً لے گلے موسیٰ علیہ السلام پا قل معجزو سرم و سلطان مبین او پا یو دلیل اخکارم سکتن عصو آخلی او پا آیاتنا کشتکنا او دوی ماناتنا آخلی روب دا موسیٰ علیہ السلام اخکارا اللہ علیہ دیر روب ورکڑو چی فرعون بتن یاریدکنا قوم طولو فرعون تا او داغل اخکرو ڈلی تا فتبا و امر فرعون اغیروان شو پرائی دا فرعون پسیم وما امر فرعون بی رشید او نوارائی دا فرعون دا قل منده امر رائی توی حکم توی چمخ کیوی چو وتبا و امر کل جببار عنید دا داغی مثال لکا نخواه نوارای ذ فرعون د اصلاح یقدم قوم او یوم القیامت مخک بروانی ذ خپل قوم نا پر د قیامت فاورذهم النار نبوبه ذ جهنم ته دنیا کیم دا قیادت کړو قائد او قائد اعظم اخلاق ور پس روان پا او جهنم اخرت کی بم دا سی مخ کی او دا خلق ورپسی او ردهم النار ریوست کنخا و بیس الورد المورود او بویلشی دا اللہ طرفنا چو دیر بد دے او دیر ناکار دے اغا گدر چو گدر کلشوی دے چو دیر رش دے پی خوا دا کمو زیونو کی دو بود آئی کنا کمی و دی گدر باندے خلق و رش جوڑ کلی ناری ناو زناناو ٹول فاللہ دی جہنم تا گزر ہوئی فا دا دا استحضاد ہوئی نفا ان تسخرو مننا فاننا نسخرو منکم گزر خواہی تو ہوئی چی دو بود پارا دیوتا تگے کنا او دلتا اللہ جہنم تا گزر ہوئی چی دا خلق ور روان دی ور پسی خوا دی روان پو بو پسی دی او برسی ورتا او جہنم تا بیسل وردل دیر بد دے او گدر گدر کلشوے و اتبعو پیا زی لعنتا اولا گولشو پدی فرعونیانو پسی لعنت پا دنیا کی ويوم القيامه يفرض قيامت بويل شي بئس الرفد المرفود ډیر بد تحفظ چې تحفظ لې شو فرعونانو ته تحفظ ورکړه رفد وتوي گیف نزدین دي په یو ځکه په جبا کې وتا گیف ویل شي اول کې وتا رفد ویل شي تحفظ ولا ورکړی ورو زبردست تحفظ ده ذالک دا واقعات چې ذکر شو په سورته هود کې من امبال قران دا واقعات دو کلو دي کنه نقصو علیک مونږه بیانو تا تا منها قائم وحسید بعضی پدی کې وسم آباد دي مصر آباد دي مدین آباد دي او څه د سمودیانو کلی او د عادیانو کلی قصیر پرات دي ګټی لوټی پرتی ښا حسوی دلدل شوی دي اما ظلمناهم الله یمون او ظلم نه کړي پدی باندې ولیکن ظلمون بصم دي ظلم کړو په خپل ځانونو فما اغنت عنهم آلهتهم التي اس پیدا ور نکړه دیتا خپل خدایانو هغه چې دی په توازن کول بغیر د الله نه من شيء ذره پیدا ور نکړه چې دی پیغمبرانو ته ویچې مونږ نه پریزو ته مونږ هغه نه منې کې چې عبادت آباونا زموږ مشرانو د عبادت کړې نوم وینکو نو اللہ وی کواخو سیزا لذرکلو سفیده ذرکلو دا عذاب نے بچ کلی لما جا امر ربک کل چراغ لا فیصلہ در افستان وما زادوهم غیر تطبیب او زیادی نکلو دیتا مگر حلاکت تباشو برباد شو تبت یدا طول در دیو جنا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې والله مل فقر اخشى علیکم قسم په خدای چې نه یریګم د دینه چې تاسو باندې به فقر غربت او توند او لوګر اشنانه ولیکن اخاف یریګم ان تبسط علیکم الدنیا چې دنیا بډی رشي مال بډی رشي کما بوستت علی من کان قبلکم لکه څنګه چې په دې قومونو باندې دا عادیان سمودیان دا خوځې دنیا غرق کړ کنه نو تاسو باندې دنیا په محبت کې دا سي لړشه نو علاق وشه شیخ الاسلام لیکلي فتاوا بن رسم جل او 274 صفحه کې دا حدیث نقل کړی ښا وکذالک اخذ ربک دغسین ولدی دربستا اذا خزل قران کله چنی سکلو لرا وهي ظالمه اسنا ظالمانی ظلمونه کوي ان اخذ ولیم شدید بشک نیولد الله دردناک دی او سخت ان فی ذلک لآیه بشک په دی واقعات کې ډېر لوی عبرت څه لمن خاف عذاب الاخره هغه چا چې پاره چیرې د عذاب د قیامت نه ذلک یوم مجموع للناس دغه ورځ د قیامت او هغه ورځ ده چې جبا بکلی شي دی لره ټول خلق ټول برا جمع کړی شي وذالک یوم مشهود او دا یو ورځ ده چې په دې کې با گواهی کیږي مشهود فیها گواهی به کیږي انبیا به گواهی کی ملائک به گواهی کی څومره چې گواهان دي ټول ندی ته مشهود ذکر وی یا زمانہ چې ارسوک به ویني نن خو پټا دا کیسو کې نویني او چې قیامت شنو مشهودن ارسوک به ویني او سوال پیدا چې دا وکړ راځي نو او مان واخرو الا لاجل معذود الله یې مونږه نرست کو دی لرام غریو نیټه معلومه تا فلا ته معلومه دا غره بل چاته نه یوم یاتی اغرض ذا چراشی لا تکلم نفس خبر و نشی کول یو تن که جبرئیل وی کام بیای اسو بغنش الا باذن مگر د الله په اجازت سره فمنهم شقی و سعید خلق بد وډل شي بس نه بعضی د دینه با بدبخت یو بعضی نیک وخت نو هغه کسان چې بدبخت دي ففي النار او قور کی لهم فی زفیر د دې لپاره په دې اور کې داسې چغې دي لکه هر چې आवाज کین نو اول په نری نری आवाज دي نری نری وې ته زفیر وي او شهیق او بیا غټ आवाज راو باسي تک څه ودا جهنميان په جهنم کې د خرو په شان आवाजونه کوي کله نری نری او کله غټ وي همیشه وي په دې کې همیشه وي ما دامت السماوات والارض سپور چې اسمانو نشتا او زمکه شتا نو به دیو په جهنم کې غواړي آیات باندې ښکالو چې اسمانو نه کوم دی زمکه چې قیامت چې خدا به یا ختم شي کنه نو دا د عربو محاوره ده چې عرب کله یو چا خبره کوي چا سره چې دا کار به همیشه وي نو ما دامت السماوات والارض مراد تی نامی شوالی دا اسمان از مکی خبر ندخا او شاولی اللہ رحمت اللہ علیوی چی مراد دا اسمان نو دا مکو نا دا جہنم چتونا و پرشونا دی ولی اغیقیم برا برا چتونشتا و پرشونشتا نجی سو دا جنت او دا جہنم اگر بالایی او پستیشتا زیوی الا ما شاء ربک مگر اگر چې خوخه شي دربستان نو بدل به کی بل زې تبې بوزي سو وخت به بدل کیږي کنه جهنم کې ته زینب بل زې تابل زینب یا الا ما شاء ربک مراد چې ناغه مؤمنان دي ګناګار چې د ګنا په اندازه به غیله عذاب ورکړي شي غیبت نبی راوځي الا ما شاء اصوات تا مومنان ان ربکا فعال لما یرید بیشکر افستا کون که داغی کارچیو غاری فاما اللذین سعیدو آغا چی نیک بخت اکلیشیم راغیو پا جنت کی همیشه بی پا دیکی ما دامت السماو سماوات والاردو صوب غوری چا اسمان نوزم کی الا ما شا ربک هم اگر آغا چی خوخواد ربستا چی سمودا پکی جہنم کی پاتشو دغه رب خو خوان بیا به ترازی نو مکه چې نمرات دي اتوان غیر مجذوز دا د الله بخشش دی نه دی ختمی دن کې فلا تکو فی مریت مما یعبد هؤلاء تو توجه کوي پیغمبر پاک کا چې واقعات ذکر شو دا په خوانو خلقو او تاسو بوای چر دا عادیان ډیر ظالمانو تو ګور دی د بوتانو عبادت کو دا سمودیان ډیر تو ګور دی بوت پرستو نو دا غي بدی په بیانوې از دې خپل نه الله وی ګوره پرخ نشتا مکه غته په شک کې دا غي نه چې عبادت یې کی دا خلقو دا امته چې دې چې عبادت کی ذلت مناته دا شک مکوا ما یعبدونا الا کما یعبدو آباؤهم من قبلو عبادت نکی مگر اقصی چه عبادت بکو مشرانو دی پخوان پا شرک بیا خوابت نی پا شرک بیا یوشی نو داغی قومون عبادت او شرک او دی یوشی دی اقیم دان نسو بوتان موتان کتلی او دیم لات منات کتلی دی پر اخ پاکی نشتا وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسٍ امونگ با پورا پورا ورکو بدلی برخی دادیم چنبای کمی کلی شویم یقیناً ورکلیم موسیٰ علیہ السلام تا کتاب باقی که اختلاف جوڑ شویم دا یو سوالو دلتا چی دیویلو چرا کدا قرآن پا یو دل را غلوی لکه موسیٰ علیہ السلام تا چطورات را امونگ با من نلیو دا لګ لګ راځي نو زمونږ په شک دي نو الله وی چې هغه په یو ځل مې ورکړو نه چاو مانو فختلی ففي فغي څومره اختلاف وکړي شه نو دا څه منلو معیار نه دي چې په یو ځل راشي ولولا کلمه سبقت من ربک کنه وی هغه خبره او فیصله چې مخکې مخکې شوی دا درپستانه چې عذاب په قیامت کې ورکوم لقضیه بینهم وس با فیصله شی وو اوس وینهم لبی شک من امریب او دا خلقو دی په شک کې دی د قیامت نه دا سي شک چې بیا بیا په شک کې ورځي وین کلن او به شک هر یو د دې قومونو نه د دې امتونو نه لما کله چې الله ژوند کی لیوفین ربک اعمالهم خامخا پروبور کی دی تا رب پل بدلی دخپل عملونو قیامت کی انہو بما یعملون خبیر بیشک اللہ دی پتول عمل مانی خبردار دی فستقم کما امرتان اے پیغمبرا کلک شا مضبوط شا ددی دین دپارا استقامت اختیار کا سنچی تا تامر کڑی شوی دی ومن تاب معاکا او څوک چې تاسو سره مرګري شي دی او د شرک نه توبه استیدا نو غیتم وایم چې کله کې شي ګوره دا خبره ګرانه ده دا مسله ګرانه ده ورخه ولي ګرانواله پکې څه دي دا دي ولا تتغو سرکشی مو کوي انه بما تعملون بصیر یقینا چې الله ستاسو په ټول عملونو باندې لیدونکې دی سرکشی ستوي دا ولا ترکنو الی الذین ظلموا نزدین شای غره هغه خلق ته چې ظلم وکړي دي دې سره یوسف نزدیکی ګن دی و سرکشی کوي دې ته توغیان ویلی ښا چې ورځې سره نزدین شای نو ظالمانو سره فتمسکوم النار خبر سیتا استاور د جهنم انا به استاور د پاره بغیر د الله نه من اولیاء سوک دوستان و مددگاران سم لا تنصرون بیا وستاسو امداد انکلیشیم نو فسرین ذکر کئی دی دو صحابو پو وقت کے اولارو ماندتا نو امام دا آیتو لستو چمنیز دیکھے گئے ظالمانو تا کنی اوبر ستاستو رو نو غرب چې اوسړه پکې را پرې وته په سب کې ډېر وخت به وښو بیا چې کله په وښرا نو غوي وې دا ولي چې چلو ویره ما دې آیات ته فکر وکړ نو بزان په ان شو وسنګ پهلاوي چې ظالم ته نږدې شوي نو ته به جهنم ته ځي نو ما وې چې دا ظالم به کوم پلځي چدا خواغه ته سوق نږدې شي نه به جهنم ته ځي کنه نو دې ظالم لوي بل ځای جوړ کړی نو نو بس په انشوم را پریوتم نو وګوره قران داسې کتاب دی چې دې زګي په صحیح معنا کې په معنا پويږي نو عبرت به ته حاصل کنه عبرت به ته حاصل هم دیو جنو فسرین دا لیکي حسن بصری خداوی چې جعل الله الدين بين لاين الله خپل دین راجم کو په دې دوه لا کې لا لا وګورو تا ولي سوي ولا ولا تطغوا يوا نو ولا تركنوا دین ټول پکې را باندې په دوه لا او بل حدیث ذکر کئ قول د عبد الله ابن مبارک چې او درزیو جامع بیگندل نو سوال عبد الله ابن مبارک هغه د عبد الله ابن مبارک نه تاسو کو چیرته د حکومت د سرکاري خلق نه دی زی مالا هغه وروړي کپړی چې دا موږ لو ګاندا هغه شک پیدا چې دا خو ظالمان دي راسه نه چې زپی ګناهګار شه نو تاسو کوم چې دې کې ماته ګناشته ان خیاطته للحکام ته دې سرکاري خلکو لپاره دا هغه کوم نو یې ولي بیا سي دا یاد وایم چې قران کې راغلي چې ولا ترکنو الی الذین ظلموا چې زه په کې داخلي ما کنه می عبد الله ابن مبارک ورته وی چې هغه دکاندار کتابان دی د ماشین دا ستن خرسی دا چې به دا کوي هغه پکې داخل لنو ته چې ته خو پکې خود دا ته ظالمان لټېلري کې هغه له کپړې جوړه چې بلیت خل فيه ان تبيع الابره ابره چې تا ستن د چانه اخلي کنه هغه هم پکې داخل دی ها او عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ویلیو چی من رضیہ بی امر الظالمی چی او سڑی دا ظالم پکار باندی رضا شو او خوشحال شو و ان غاب عنہو اگر کا غظالم کلی کی او دے دل تی غظالم چرتا پا سواد کی او دے دل تی او دے دا اگر پکار خوشحال نکان کمن شاہدہا دے دا سی شو لکہ جدے و سر پدی ظلم کی حاضری چی کل آغا غظلم کو کنا دې خو سره نو ودلته خو دې په خوشاله دي نو بده یو سره لکه چلته په ظلم کې حاضرې او دو سره هم ټوپک غستی ښا ته ظلم مقام دی او سفیان ثوری وی چې جهنم کې او کاند ده هم دا غږه چې حدیث کې راځي مشکات کې چې کله جهنم لکوټی دا سه نارمل شي مداغې نه وسر لري کینو او جهنميان به وی سوال کوي چې الله سر ته ملر کوا وی هغه کنددا وی لیس کنه الا القراء والزائرون للملوک فدې کې وکم خلق چول شي هغه قاریان عالمان چې غي بادشاہان سره ناشتي ناسی خوزرنی ناس کنا ستی نبودی کنا خوا یہ دا خدای بند بادشاہ خود تی شتا لخدای کم علم و کم مرتبہ در کردی دا بادشاہ برازی و تاثر و ناس دی خوا نتصل دی دا خپل علم بیزتی که دا دن بیزتی که تفسیر کشاف دی کنی خوا اما لکم من دولی من اولیاء ثم لا تنصرون واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ترغيب اعمال صالحاتها چکل ظالمانو ذکر وکو ترغيب ذکر کئ پابندی کوا دمانزم پدوانو طرفونو دروازه کیم کاغه طرف دو سحر دے او که نماز ختان دے حلما ذکر وزلفا من الليل او یو ټوکړه د شپیوم منځو نه ځادی کنه یو دروازه په یو طرف کې د سحر بل طرف کې د مازیګر نه اماس پخینوم ورسره او ذلفم من الک ما خام او ماسکوتن را ده دا پینځه منځو نه دي ولې دې کې څه فائدہ ده ان الحسنات یذبن السیئات وبشکا دا نیک اعمال چې دي عبادت چې دي دا ګناونه لري کوي الله وعده کړی ده چته نیک عمل کونه ګناونه دي کوي ذالک ذکر علی الذاکرین دا عبرت دا قران د پاره د عبرت اغستن کو وصبر او صبر کوا فین الله لازی اجر المحسنین الله شر نه زای کی اجر دو نیکانو خلقو او بکر صدیق رضی الله عنه وی چې ما نبی صلی الله علیه وسلم نو اوریدو ما من مسلمن یذنب ذنبن کله چې مسلمان یو ګناو کوي نو فیتوزع او دسوکی او یصلی رکعتین ادو رکعت نفل کوي الا غفر له هغه ګناو بخل شي ول ان الحسنات یذهبن السیئات دا خو سم علاج دی کنه ها فلولا کان من القرون من قبلکم ول نو په دې قومونو کې مخک استاسو نام چې دا کوم هلاک شي او تباہ شي دي په دې کې ولي نو سوق اولو بقیتن اولو بقیتن خواندان د علم او د عمل چې سچلې کوله ينهون عن الفساد فی الارض چې خلق منه کوله د فساد نه او د ګنا نه پزمو کا کې وی کدا پکې وین بیا بناله کېته کدوره او جماعت پکې وې چې غدي پسې ګرځې دې او دې ته خبره کوله او دې د ګناون نه منې کوله بقیتن عالمانو عاملانو دائیو پکی نو بیا بنا دا که دخو اللہوی نو پکی کنا یوتن پکی ام نو الا قلیلا ممن انجینا منهم هم اگر لگ اغا کسان چه مونگا غیل نجات ورکن انبیاء سرا مرگریشیو اقاو کسان پیغمبر بدا کن اغیب هم دا سکا ناغی نجاتو مند کنکا وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِمْ او تابداری کلی واز ظالمانو خلقو دا اغی دنیا پرستو یا دا اغی دنیا چی اغی خوشحال اکلی شپا اغی کیم وکانو مجرمین او دیتو المجرمانو ظالمان مشرکان وما کان ربو کلی اولک القرآن ظلمن نظر افستا چی حلاک کی کلو لرا پا ظلم سرا وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ چ خلقې نه مصلحین ظلم دل تشرک تویخه چې الله رب العزت وې د کفر او شرک په جوان دي خلق نه لا کومه خو چې خلقو کې انسانيت یي همدردی پکې دیو بل سره مدد او د مل مقدر عزت او د پکې نه الله وی نه لا کوم تا خو هغه هلاکم چې هغه کې هرڅه ختم شي نبقی دینی نبقی دی خلق سا قدر و عزتی کنا و اهل و مصلحون سمانا دا مانا کئی مدارکو چما کان ربو کلی اولکا القراب ظلم اے بی سبب شرک اهلها و هم مصلحون فی المعاملات دا مانا چیو بل سر پا معاملاتو کی مصلحین فی ما بینهم او اولا یضیفون الی شرکهم فسادن شرک سره بل سنی مرګری کړي وره اچ مرګری کړن الله ی هلاک شو کنه ظلم او داش ولو شاء ربک کفخو دربستا لجعل الناس امه واحده غرذول یو دا خلق ټول یو جماعت مسلمانان او نسمر حب او اس خلاف आवाज به پکې نو کا دا د الله نه دا په خاوري ولا يزالون من شبي ذا خلق مختلفين چې په دې کې با ګناګار او باطل پرست خلق وي مختلفين خاص د باطل پرست ته وي نشي الا من رحم ربك مگر هغه څوک چې رحم کوي رب ستاسو ولذلك خلقهم او د دې اختلاف د پار الله پیدا کړی دي دو قول دي یو قول داید حسن بصری چاگوی دے اختلاف دے پارے پیدا کری سوک با مسلمانی سوک کافر لے او دویم قول ابن عباس مجاہد قطادہ زحاکوی چی رحمت دے پارے پیدا کری ولذالک خلقهم وتمت کلمت ربکا لأملأن جہنم کچاوی چی تا نور بے پکی نا پیدا کول کنفا چی ٹول یووی نو خبوا ولاوی التزما فیصله شوی دا کنه پورا شوی دا فیصله درپستان چډکوم با جهنم د پیریانو او د بندیانو نه اجمعین د ټول دا فیصله کړی دا زګه خلق دنیا کې دوه قسمه وي او کلن نقص علیک من انباء الرسل هر یو د دې پیغمبران مونږ بیانو پتا باندې د دې واقعات چسن سوره هود کې بیان شو نورستو نور کې مرادی دې کې صحیح حکمت ته ما نثبت به فؤادک چې مضبوط کو په دې سره ستاسو پاکیات د انبیایو الله سره ذکر کوي د پیغمبر د تسلی لپاره ذکر ډیره غټه پریشانی واه تا کنه وجا کبیا ذل حق او راغله تا ته په دې قران کې د حق خبروم چې اقامه عبد الله وموعظتن او د نصیحت خبرم چې داسې احکام او واقعات چې دلته ذکر شول چې قیام الصلاه او رفعین النهار او ذکر للمؤمنین او دې کې عبرت مشته خو خاص کر د مؤمنانو لپاره وقل للذین لا یؤمنون اعملوا على مكانتکم هو یا کسانو ته چې مؤمنان دي چ عمل کوي په خپل اختیار باندې علامه کانتکم وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم وایا خلق تا چې یقین نک ایمان نه راوړي چې عمل کوي په خپل اختیار څنګه شعیب علی السلام خپل قوم ته وی چې بس کوي چې خو خاله ان عاملون منګم عمل کون کیو چې الله ذات سوای پل دین خدمت او فرو دین فرول او دعوت چلول دا زمون کار وانتظر انتظار کوي ان منتظرون منګم تاسو سره انتظار کون کیو د صورت مقاصد چې څلور دعوی وي هغه را جمع کوي ولله غیب السماوات والارض خاص الله لرا علم دی د غیب او د اسمانونو د زمکوم و الی یرجع الامر کلو ذل تا واپس کول شي فیصله ټولی فعبده دا بګه راس المسائل اصل مسله د الله بندگی کوا وتوکل علی دا ترغیب او اعتماد کوا په الله باندې اما ربک بغافل عما تعملون نظر افستانا خبر او غافل دا غی عملنا چی تاسوی کوئیم دا تسلی چی سکوئیم اللہ بدل دیعی وز بدلی در کی یو پسلو یو پوسوا سلور وارے ذکر کی جی غیب دان اللہ دے وللہ غیب السماوات او اصل مقصد فعبدہو او لعلک تارکم باز ما یوحائی لے کا مسلح پر ندے وتوکل علی او فمن کان علی بینت من ربیہی نو ما ربك بغافل عما تعملون وقوك